NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, 2 uur media en sport bij Max op NPO Radio 1. Met straks naar ene oud-marathonschaatser Christijn Groeneveld. Hij geeft zijn sportieve carrière een doorstart als rolstoeltennisser. Over een uur zijn verhaal. En zometeen is niemand minder dan Mr. Topop Ad Visser mijn gast. Komende woensdag keert hij namelijk eenmalig terug op de Nederlandse tv met de Topop-test. Meer dan voldoende reden om hem eens uit te nodigen hier in de Radio 1-studio. Nu eerst het laatste nieuws. In Zuid-Afrika is Desmond Tutu overleden. Meer daarover in het NOS Journaal met Dorald Megens. Een van de bekendste gezichten van de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika. Voormalig aartsbisschop Desmond Tutu is in Kaapstad overleden. Dat heeft president Ramaphosa vanochtend bekendgemaakt. Correspondent Alice van Gelder in Zuid-Afrika. Alice, hoe wordt er in Zuid-Afrika gereageerd op zijn overlijden? Ja, voor veel Zuid-Afrikanen voelt het denk ik een beetje alsof ze een familielid zijn kwijtgeraakt. Ik zie dat ook op sociale media hier, dat ze zeggen, ja, een van onze grootouders is overleden. Een opa die er altijd voor hen was. Kort van gestalte, Tutu was nog geen 1,70 meter, maar niet in persoonlijkheid. Hè. Een empathische man, vol energie en iemand die geen blad voor zijn mond nam. Ja, ik denk dat dit voor Zuid-Afrika toch eigenlijk wel het grootste verlies is na Nelson Mandela. Nou, we leerden hem in de jaren 80 en 90 vooral kennen. Samen met Mandela streed hij voor afschaffing van de apartheid. Van het apartheidsregime. Een hele staat van dienst. Hoe wordt erop teruggekeken? Ja, zijn rol naar een vrij Zuid-Afrika is gigantisch groot geweest. Hè. Terwijl andere prominente activisten gevangen zaten, zoals Nelson Mandela, of in ballingschap gingen of vermoord werden, was daar Desmond Tutu, die dus tegen de apartheid streed en ook internationaal heel veel steun vergaarde. En ondertussen ook nog eens een keer de slachtoffers troosten. Dus ja, zijn rol daarna inderdaad in de verzoening is ook heel erg groot geweest. Als leider van die Waarheids- en Verzoeningscommissie, waarbij de misdaden uit de tijd van de apartheid, waarin de natie die probeerde te verwerken. En daarin zag je ook wel echt zijn karakter terug. Dat empathische, maar tegelijkertijd dat hij ook gewoon mensen met dingen confronteerde. En zijn immense principes, vooral als het gaat om rechtvaardigheid. Hij probeerde altijd een beetje de hoop te vinden in Zuid-Afrika. Hij was ook degene die in Zuid-Afrika Zuid-Afrika de regenboognatie noemde. Die term hebben we heel vaak terug zien komen, waarin dus al die verschillende bevolkingsgroepen met elkaar moesten leren leven in Zuid-Afrika. Dus ja, het gaat eigenlijk maar door als je kijkt naar wat hij voor dit land betekend heeft. Ja, hij wilde een geweldloze overgang naar een democratie in de jaren 80, maar deed wel een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid daarbij, hè? Ja, klopt. Nee, inderdaad. En dat was dus ook, hij was echt wel een luis in de pels ook van het apartheidsregime. Want daar was dus die geestelijke die met zijn toespraken echt heel wat bewerkstelligde in Zuid-Afrika. Maar waar ze dus verder eigenlijk weinig tegen konden doen. Hè. En daarom is zijn rol zo gigantisch groot geweest in die tijd. Terwijl dus andere apartheidstrijders dat niet konden doen. Hij stond ook behoorlijk in de aandacht. Nobelprijs voor de Vrede in 1984, hè? Ja, nee, absoluut. Ja, hij was moeilijker aan te pakken, hè, omdat hij dus predikte voor geweldloos verzet. Daar konden ze niet zoveel mee. Ze konden hem niet gaan vastzetten. Dus inderdaad, daarom kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede. En ja, wat ook wel heel tekenend aan hem is, is dat hij nooit zijn strijd stopte. Ook na de democratische Zuid-Afrika bleef hij kritisch, ook op het ANC, die toen de macht greep. Heel veel kritiek gehad ook meer op voormalige president Jacob Zuma. Dus hij bleef bij zijn standpunten. En ja, hij bleef iedereen hier toch wel vertellen van dit zijn onze waarden en hier moeten we naartoe met Zuid-Afrika. En ja, hij was dus ook wel teleurgesteld waar het met Zuid-Afrika naartoe ging. Ja. De laatste jaren hoorden we minder van hem, verscheen hij ook minder in de openbaarheid. Maar wel bijvoorbeeld de tegenstanders van Zuma, die heeft hij nog wel aangemoedigd, hè? Ja, nee, absoluut. Ja, hij was officieel niet meer. Officieel heeft hij zich teruggetrokken al in 2010. Maar dat betekent niet dat we nooit meer van Desmond Tutu hoorden. Wat ik al zei, hè, hij nam geen blad voor de mond. Dus als er dingen speelden die hij belangrijk vond, dan sprak hij daarover. En dat ging dus onder meer inderdaad om de kant waar Zuid-Afrika net op ging. Als het gaat om corruptie, om het leiderschap van voormalige president Jacob Zuma. Maar dat niet alleen. Hij bleef ook wel commentaar geven op internationale onderwerpen. Kritiek op Bush, Blair, om de oorlog in Irak. Om Robert Mugabe, de dictator in Zimbabwe. Hij bemoeide zich met Tibet. Hij bemoeide zich met Myanmar. Dus ja, hij was het morele kompas en het geweten van Zuid-Afrika. Maar bemoeide zichzelf ook nog met internationale onderwerpen. En de reden dat we minder van hem hoorden en zagen de laatste jaren is ook omdat hij kampte met een broze gezondheid. Ja, klopt. Ja, nee, dat wisten Zuid-Afrikanen al wel, dat hij een broze gezondheid had. Dus ja, op een bepaalde manier komt het niet als verrassing dat hij nu is overleden op 19-jarige leeftijd. Maar het is wel zo, en mensen vieren hier dan ook vooral, hè, zijn leven, en zeggen ook, laten we vooral in zijn voetsporen blijven treden. Maar tegelijkertijd, ja, denk ik dat Zuid-Afrika vandaag ook een beetje rouwt. Niet alleen om het verlies van Tutu zelf, maar ook van het verlies van misschien die laatste leider in Zuid-Afrika, die zo ethisch was en die echt het beste voor had met heel Zuid-Afrika. We stonden stil bij het overlijden van Desmond Tutu. Hij werd 90 jaar oud. Alice van Gelder, dankjewel. België voert vandaag strenge coronamaatregelen in. Bioscopen, theaters en concertzalen gaan dicht. Er mag geen publiek meer bij sportwedstrijden zijn. En je mag maar met 2 mensen gaan winkelen, zegt deze Belgische verslaggever. There was no one here when we came. There was everybody was leaving, as a matter of fact. Lijkt mij niet dat we hier te maken hebben met de Belgische verslaggever. Dus daar gaat even wat mis. Ik kan nog zeggen dat de horeca in België voorlopig wel open blijft. In Middelburg is vanmorgen vroeg een aantal auto's in vlammen opgegaan. De eerste melding kwam binnen om 5:30, meldt Omroep Zeeland. En toen het vuur geblust was, was er een straat verder meteen weer brand. Daar raakten 3 auto's deels zwaar beschadigd. De drijvende kracht achter He-Man Masters of the Universe en Teenage Mutant Ninja Turtles is overleden. T. Mark Taylor. Van zijn speelgoedontwerpen verkocht fabrikant Mattel tientallen miljoenen exemplaren. En er werden films en animatieseries van gemaakt. Taylor was 80 jaar. SBS6 heeft met zijn uitzending van een haardvuur gisteren 281.000 kijkers getrokken, meldt de stichting Kijkonderzoek. De 4 uur durende uitzending was volgens SBS bedoeld om mensen meer tijd te geven voor elkaar. Het NOS-journaal. Tientallen mensen hebben in Praag koolmonoxidevergiftiging opgelopen. 27 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht en het rampenplan werd in werking gesteld, omdat het om zoveel slachtoffers tegelijk ging. In een grote woning in een buitenwijk van Praag waren tientallen familieleden bij elkaar gekomen. Waarschijnlijk is een verouderde gasketel de oorzaak van de koolmonoxidevergiftiging. In de Amerikaanse staat Californië is een surfer, een man van 31, doodgebeten door een haai. Dat gebeurde in de plaats Morro Bay tussen Los Angeles en San Francisco. Iedereen moest na het incident van het strand af, zag deze vrouw. There was no one here when we came. There was everybody was leaving, as a matter of fact. Like there's just like tons of cars driving out and everybody walking off the beach. Dit was het juiste geluid bij het juiste bericht. De autoriteiten hebben surfers bij een aantal stranden verboden nog het water in te gaan. In het gebied worden vaker mensen aangevallen door haaien, maar het is voor het eerst in 18 jaar dat daarbij iemand overlijdt. Bijna 9:50, het weer nog zonnig, maar vanuit het zuidwesten bewolking en wat regen. Vanavond in het noordoosten kans op ijzel. In het noorden en noordoosten blijft het de hele dag vriezen. In de rest van het land wordt het 1 tot 5 graden. Dankjewel. Marathonschaatser Christijn Groeneveld maakte een doorstart als rolstoeltennisser. Over een uur is hij te gast. En straks geeft Mr. Topop, Ad Visser, een antwoord op de vraag welke artiest hij bijzonder vond om te ontvangen in Topop. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day. Mm-hmm. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. De zonnebloem bezorgt mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur. Dit is de snoezaam. Hij heeft een goed voornemen. Overstappen naar een duurzame bank. Dat wilde hij afgelopen jaar eigenlijk ook al. Maar ja, nu gaat hij het echt doen. Nu meteen. Want ja, een voornemen is pas echt goed als je het doet. Gelukkig is dat een eitje. In 4 stappen ben je al over. Dus uit de veren snoezaam. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Bescherm wat het belangrijkst is. Met Verisure alarmsystemen en camera's. Start je aanvraag op verisure.nl. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. Netherlands. Second. Het is moeilijk dat je niet iedereen tegelijk bij elkaar kunt hebben. Dat vind ik echt lastig. De perstribune met Margreet Reintjes. Goedemiddag. Avro's top op. Het is een begrip voor veel Nederlanders. Liefhebbers van dit legendarische muziekprogramma dat van 1970 tot 1988 werd uitgezonden, kunnen hun hart ophalen. Aanstaande woensdag wordt namelijk de Toppop-test uitgezonden. Dat is een quiz waarbij 3 koppels van BN'ers worden getoetst op hun muziekkennis. En uiteraard wordt die show gepresenteerd door de man die voor altijd verbonden is met het programma, Ad Visser, presentator van Weleer. Hij is onze gast dit uur. Welkom. Dankjewel. Ja, en uiteraard presenteer je weer een van die mooie uitgedoste outfits, hè? Flamboyant zou ik ze noemen. Ja. En altijd gemaakt door mijn lieve dame, nog steeds. Hè? Was het een nieuwe? Had ze het speciaal voor deze gelegenheid? Nee. Het moet niet te gek worden, zeg. Er zijn in totaal over al die jaren, zijn, ook wat theater betreft, zeker 1000 sets gemaakt door haar. Daar hebben we er 25 van overgehouden. En de rest zijn zelfs naar musea, weet ik wat niet allemaal gegaan. En heb je die thuis hangen? Die 25 wel, ja. Nou, het ziet er prachtig uit. Maar je hebt natuurlijk veel meer. Je bent natuurlijk top op voor mij, maar je hebt nog veel meer gedaan. God zij gezegend wel, God. Ja. Ron Vergouwen, onze mediadeskundige, die weet dat altijd helemaal. Ik hoe dat zit. Ik ga het schatgraven in de archieven. En dan vind ik het heerlijk dat je inderdaad niet een one-trick pony tegenover je hebt zitten, maar iemand die heel veel heeft gedaan. Je kan mij niet blijer krijgen dan iemand met zo'n grote oeuvre. Aan de andere kant, je bent er heel veel tijd mee kwijt. Je moet al die dingen doorspitten. Ik heb alles teruggekeken, Ad. Nee hoor, dat valt ook weer mee. Dat zou ik niet doen. Maar ben je trots op alles wat je gedaan hebt? Of zeg je ook van, nou, als Ron dat maar niet laat horen. Het is een instinker hoor. Pas op. Nee. Ik sta achter alles wat ik heb gedaan. Ja, oké. Het is genoteerd. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Ad Visser, geboren op 28 april 1947 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Ja of nee, er waren quizvragen waar ik het antwoord zelf ook niet op wist. Dat klopt. En toen wist ik ook meteen, dat wordt een goede quiz. Deze artiest vond ik bijzonder om te ontvangen in Top Op. Dat zijn er eigenlijk 2 tegelijk. En dat was in 1979. Toen stond ik te praten met Bowie, die was er. En toen kwam, die waren er ook, de Boomtown Rats. En toen kwam Bob Geldof naar ons toe. En die zei tegen ons tweeën, ik wou me even voorstellen, ik ben Bob Geldof. En hij gaf ons allebei een hand. En ik word heel beroemd, jullie zullen nog heel veel van mij horen. En toen keken Bowie en ik elkaar aan en toen schoten we allebei in de lach. Toen dachten we, jongen, jij gaat nog een boel beleven. Deze artiest vond ik eigenlijk helemaal niet aardig. Nou, dat komt eigenlijk niet voor. Want ze weten dat er een belang is als ze binnenkomen in de studio. En Top Op was een heel belangrijk programma. En dat wisten ze ook dat het Europees een belangrijk programma was. Want als het in Nederland een succes was, dan wisten ze, dan is de kans groot dat het ook in de Duitsstalige landen 80 miljoen potentiële cliënten. Dus ze wilden graag dat het in Nederland goed gevonden werd. Dus ze waren altijd heel aardig. Dit was een bijzonder moment in mijn leven. Ja, ik ben zo gelukkig, mag ik wel zeggen, dat ik er een heleboel kan kiezen. Maar als ik er één zo zou kiezen, omdat het een beetje winters is en het zich in de Himalaya afspeelt, dus ik voel de kou nog. Ik heb op het dak van, op uitnodiging, op het dak van een klooster, een Tibetaans klooster, tezamen met monniken een concert kunnen geven van mijn speciale muziek die een effect heeft op je hersenen. En dat in de Himalaya was echt een heel bijzonder moment. Inspiratie krijg ik van? Inspiratie krijg ik van belevenissen en verhalen. Echte verhalen van mensen. Dit geluid doet me denken aan mijn kinderjaren. Ik ben geboren in de Van Egelaan in Amsterdam. Dat is aan het Vondelpark. En er zijn, daar in het Vondelpark heb ik eigenlijk mijn hele jeugd doorgebracht. Want ik moest er ook dwars doorheen naar school. En de vogels, het geluid van de vogels. En aan de andere kant van de straat, als ik eruit ging, stond ik meteen op de Van Balenstraat. En toen maakten trams in de bocht nog een enorm bijzonder geluid. En dat vanaf mijn vierde jaar beschouwde ik dat eigenlijk als muziek. Dit vinden mensen lastig aan mij. Dat ik over alles een mening heb. Ik kwam hier net binnen en dan zie ik, dit is een gebouw waar honderden mensen binnenkomen. Ik bemoei me met alles. Dan zeg ik, waarom zijn de liftdeuren, als die in de nulstand staat beneden, dicht? Die kan je namelijk via één handeling, staan ze open en dan stap je erin en dan gaan ze dicht. Dat is dus voor de ventilatie 10 keer verstandiger. Ja, heel leuk gesprek. We geven het door. Met onze eindredacteur. Begrijp ik dat niet meer. De redactie, ja. Dit was de lievelingsmuziek van mijn ouders. Klassieke muziek, daar ging ik in mee. En operetten, en dat vond ik verschrikkelijk. Dit is het voordeel van ouder worden. Het voordeel van ouder worden is dat je natuurlijk veel hebt beleefd en veel hebt gezien in de wereld, waardoor je ook anders gaat reageren op dingen die er gebeurd zijn, omdat je vermoedt dat dat een ervaring is waar je op kan steunen. Het nadeel van ouder worden is dat je veel hebt gezien en dat je daardoor denkt dat het wel weer zo zal gaan als het ooit is gegaan. Maar zo gaat het niet. Dit hoop ik komend jaar te gaan doen. Ik heb nieuwe muziek gemaakt en vooral ook textueel. Waarvan ik denk, ja, dit is echt zoals ik het absoluut helemaal zou willen doen. Dat heb ik door COVID kunnen doen, want daardoor was de tijd er. En mijn komende jaar word ik 75. En dan denk ik, nou, dat is mooi om dat album dan uit te brengen. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, Advisser, een bijzonder moment in je leven. Dat klooster, ja, in de Himalaya. In de Himalaya. Op het dak. Op het dak. Muziek maken. Ja, met, tezamen met monniken ook, weet je, met die prachtige oranje. Die lange, ja, zeker. Dat, maar Tibetaans, hè, dus dat is dan donkerrood. Ja. En die prachtige lange horens, weet je wel. Ja, tezamen. En dan, oi, oi, hoe kwam jij daar terecht? Nou, op verschillende manieren. Enerzijds was ik uitgenodigd al een keer. Dat is een lang verhaal, dus dat zullen we maar niet doen. Want het is radio, dus dat kunnen we vergeten. En anderzijds was het, ik was uitgenodigd ook om een programma te presenteren, en televisieprogramma dat een waanzinnige naam had, en ik geef je de internationale naam, Reality Babes Searching for Nirvana. Ah. Nou, toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, dat is te prachtig. En dat was dus met vrolijke dames in bikini enzovoort. Vlogen we naar Kathmandu en naar Nepal, en dan kreeg je bijvoorbeeld een hele leuke vraag. vraag waar de schatten van mede hoor. Maar dan was er bijvoorbeeld de vraag: god, wat vliegen we lang? Zijn we nou nog niet in Napels? Nee, we gaan naar Nepal. Ja, ja. Nou, Rolf Vergouwen, die zit hier heel hard te knikken. Van ja, ja, ik zie aan zijn ogen dat hij iets in petto heeft. Ja, ik weet nog de vorige keer. Je bent 10 jaar geleden ook bij de perstribune te gast geweest. En toen, volgens mij om promotie te maken voor dat programma. Het programma Echte Meisjes op zoek naar zichzelf. Wanneer was dat? In welk 2012. Jaar? Okay. Laten we even luisteren. Want een van die meisjes die daar dus meedeed, nu heel bekend, Brit Dekker. Ja, dit is Brit. Titelverdedigster Echte Meisjes. En nu op zoek naar zichzelf. In Nepal heb je een rivier, dat heet de Rivergangers. En aan de Rivergangers zit McDonald's. Dus ik hoop dat we daar even langs de Rivergangers kunnen. Als ik gewoon echt honger heb, dat we gewoon even daarheen mogen. 10 reality babes maken de trip van hun leven. Mag ik wat drinken? Ze gaan op zoek naar verlichting. Verlichting? Ja, een lamp. En hun gids is Guru Advisser. Wie bent u? Echte meisjes op zoek naar zichzelf bij RTL 5. Ja, generatiekloofje. Geen idee wie Advisser is. Ja, ja, alles ligt natuurlijk veel genuanceerder, dat snap je. Dat was enerzijds ook erg jammer, hoor. Want er werd echt uiteindelijk gemonteerd op, zeg maar, de meest naïeve uitspraken. Domme uitspraken. Ja, dom en naïeve uitspraken. En dat was niet terecht, want ze zijn echt ook vaak van visie veranderd onderwijl. Mm. En ik denk dat als ze dat pad hadden gevolgd, waar ik ook voorstander van was, wat ik ook echt gezegd heb, doe dat nou jongens, dan had je een soort expeditie Robinson effect gehad. Dan zou je zeker 12, 13, 14, 15 seizoenen ermee kunnen maken. Terwijl als je voor de domheid gaat, als iemand kut zegt, om het maar vrolijk te zeggen, oh, dat moeten we hebben. Heb je het genoteerd wanneer dat was? Ja. Ja, dan kom je er niet, vind ik. Maar had je op dat moment al door die Brit Dekker, dat is een pintere mevrouw, daar gaan we nog veel van horen? Ja, ja, ja, dat was een oorspronkelijke, maar er zaten er meer hoor, die waren echt oorspronkelijk. En, ja, want, en dat is leuk. Ja, want dit programma, dat is natuurlijk allemaal komen na je topoptijd. Ja, ja, ja. Je bent een heleboel andere dingen gaan doen. Zeker. En jij bent natuurlijk weer, Ron, neem ik aan, op zoek gegaan naar het alleroudste wat je hebt kunnen vinden. Ja, en dan kom ik toch, ja, dat zal Ad beamen, dat het heel jammer is dat van die allereerste uitzendingen dat daar heel weinig, of eigenlijk niks van bewaard is. Oh, dat vind ik geweldig. Ja? Ja, natuurlijk, joh. Dan kunnen ze me niet eeuwig achterna lopen met die dingen. Ja. Nee, ik hou er wel van. Ja. Het leven begint iedere dag en het liefste begin ik iedere dag opnieuw. Hmm. Want ja, 1970... toen begon het allemaal met Top Op. Ja, ja, ja. En nou, een van de eerste dingen die je kon vinden was een compilatieaflevering. Dat is een hele atypische uitzending eigenlijk. Dat was een compilatieuitzending dat jij in de Keukenhof bent. Dat is dan overgebleven. Dus dat heb ik al 10 keer gezien. Juist dat is over. Ja, goed. Ja, goed, ja. Laten we toch maar even luisteren. Want dat is het oudste dus. Goedenavond allemaal. We zijn weer klaar voor de Top Op 20. En het was zulk mooi weer vanmiddag dat we zijn maar in onze voortuin gaan zitten. De Keukenhof. Nooit weg, niet waar. En we worden opgevangen door Jacoba van Beijden. Hoe ziet het eruit? Wordt het een topdag vandaag? Ontzettend. Ja, vreselijk veel lieve mensen. Prima. Dus dan voelen we ons weer thuis binnen de Top Op 20. Wat staat er overigens op de 20ste plaats? Rebel Rebel. Rebel Rebel van David Bowie. Dat betekent dan gezakt van 10 naar 20. Goed ingefluisterd van tevoren. Ja, goede riff. Ja, zeker. Ja. Zeker ingefluisterd. Ja, want je bent iemand die liever vooruitkijkt, maar toch was je te porren voor de toppoptest aanstaande woensdagavond op NPO 3. Ben je quizmaster? Wat is het idee? Er zijn drie koppels van bekende Nederlanders. Dus Justus Kleeman van Lois Lane, Cornald Maas onder andere en ook Diantha Broeks. Die krijgen vragen voorgeschoteld over allerlei muzikanten die optraden in allerlei de toptijd. Allerlei groepen, artiesten, et cetera. Nou is Diantha iemand die bijvoorbeeld The Village People, die wij, Ron en ik en jij natuurlijk heel veel hebben gezien, misschien helemaal niet zoveel heeft zien optreden en dat niet zo goed weet. Nee, maar, het is moeilijker voor die generatie, leek mij. Ja, maar we vergissen ons vaak in één ding. En dat is het bijzondere, dat het Top Op archief, want daar putten we uit. We denken dat dat alleen maar voor de mensen is die 1970 tot 88 hebben meegemaakt of een deel daarvan hebben meegemaakt. Mm. Dat is niet zo. En die muziek leeft voort en dat archief leeft wereldwijd voort zelfs via het net. En een heleboel kids maken bijvoorbeeld allemaal dansjes in TikTok op muziek uit die periode, maar hebben bijvoorbeeld de acts nog niet gezien. En dus die combinatie is er wel degelijk. Dat je bent verrast wat hele jonge kids zelfs weten. Die weten zelfs vaak nog meer. Ja, ja. Dan denk ik moet even nadenken. Ja. Want wat jij daar zegt, verrek, je hebt gelijk. Want ik vroeg net of je er wel een vraag tussen had die je zelf eigenlijk ook niet wist. Welke wist jij niet? Ik zal het antwoord niet geven, anders is het niet leuk meer. Maar er was een act uit Wales die heel bekend is geworden met een nummer over Barbados. En daar zijn wat vragen over. Ja, tot zover, hè? Ja, tot zover. Ja, ja, want het is dus een quiz over optredens bij Topop. Ja. En het begint ook met die heerlijke tune, Ron, ja, die op jouw verbeelding... Ja, ik wilde ook gewoon even die tunes laten horen, omdat je dan ook weer gelijk dat gevoel van die tijd hebt. Dan wilde ik altijd even laten kiezen, want er zijn verschillende tunes, hè, van Topop. Ja. Welke vind je zelf het mooiste? Dan laten we die horen. De hele oude, de tune die daartussen zat van de Nationale Hit Parade, of de Topop Yeah, die later kwam. Laten we de oude doen. De oude? Ja. Oké. Okay. En waarom vind je deze? Dit is van Tony Eijk, hè? Top? Ja, en daar heb ik een pijnlijke mededeling voor je. Dit is niet de oude tune. Dit is de oude rondloper, zoals dat heette. Ah. Dus als er op een gegeven moment... bijvoorbeeld zo'n scène die we net gehoord hebben op de Keukenhof... dan zie je ons komen aanrijden in een auto, in beeld, oldtimer. En daar zat dan deze muziek onder. Want het is een rondloper, daar kun je ook overheen praten, et cetera. Dus maar die werd daarvoor gebruikt. Ja, het is wel het gevoel. Maar heel even dat gevoel, hoor, van die Topop Yeah, wil ik even horen, toch? Nou, dan gaan we nu even de Topop Yeah, de latere tune laten horen, inderdaad. Ja, en deze wordt dan ook altijd weer gebruikt als het archief weer eens wordt leeggetrokken. Omdat dit klinkt wat moderner. Ik denk dat ze die oude tune kwijt zijn. En dit is daardoor de meest legendarische geworden. Ja. Maar die is ook goed. Ja, want tune. Ik was een van die 5 miljoen mensen die keken in de tijd. Ja, het is ongelooflijk. Altijd, natuurlijk. Ja, leuk. Ja. Te leuk, inderdaad. Kon jij, want je bent een creatief type... Kon jij je eigen creativiteit kwijt eigenlijk in Topop? Nou, ik heb altijd wel begrepen dat je moet nooit te veel doen... in de formule van een programma. Als je gaat zeggen, ik moet ook even laten zien... bij wijze van spreken dat ik over alles een mening heb... en ik moet ook even laten zien dat ik zelf muziek maak... dat ik teksten schrijf enzovoort... dan doe je te veel. En dan detoneer je in de formule van een programma. Dus je moet begrijpen waar je mee bezig bent. En bovendien, ik deed op radio deed ik Super Clean Dream Machine... wat totaal diametraal andere muziek is. Dat staat er gewoon rechts, diametraal tegenover. Dus ruimte genoeg om allerlei dingen te doen. Ja, om daar ook je ei in kwijt te kunnen. Dus ik wilde dat nooit overdoen. Nee, want daar heb je ook een stukje van, hè, van die uitzending. Tuurlijk, ja. Nee, ik bedoel, Topop staat natuurlijk op 1, maar Super Clean Dream Machine staat denk ik met stip op nummer 2. Tenminste, het had een minder grote aanhang natuurlijk, want het was wat minder music for the millions, om het zo maar te zeggen. Het was precies het tegenovergestelde. Ja, music voor het individu. Die waren groot fan. Ja, want het was een programma op Hilversum 3. Hè. Het liep van 1968 tot 1980. En daar liet je vooral synthesizer pop en symfonische rockmuziek horen. Correct. Ik heb het contrast. Even de tune. Dit is een fragmentje volgens mij. Dat is een mooie tune, hoor. Uit de laatste uitzending is dit. Oké. Okay. Production and voice Art Fisher. Welkom in de machine. Zo begon ik daar. Je moet eigenlijk even een echo aanzetten. Ja, precies. Er zat een galm achter. Ja. Maar het leuke is, ik bedoel, wij kennen jou, of tenminste ik dus ook heel goed van Topop. Ja, natuurlijk. Met de moderne muziek van die tijd in elk geval. Ja. Ging je hart eigenlijk harder stromen van deze synthesizer muziek? Het was niet uitsluitend synthesizer muziek, hoor. Maar het ging mij om muziek van individuen die interessant waren. En eigenlijk die we nog niet allemaal kenden. Maar die muzikaal verschrikkelijk interessant waren. Dat enerzijds. En dat had dus mijn sterke muzikale belangstelling. En Topop vond ik interessant, omdat het de magie van wat is een hit en hoe ontstaat een hit. Ja. En kan je daarin een wetmatigheid ontdekken? Heb je dat kunnen ontdekken? Ja, je kan het goede is dat je kan het nooit helemaal ontdekken. Ze doen een heleboel pogingen, en je komt ook in de buurt hoor, met artificial intelligence, om daarmee muziek en hits te gaan maken. En geloof me maar, dat zal ook steeds meer lukken. Maar dan op basis van data. En dan krijg je dus eigenlijk een projectie van dingen die al gebeurd zijn, maar in een andere volgorde worden opgediend. Maar de grote hits zijn altijd weer totaal andere visies, die op de meest krankzinnige manier, en dat is ook vaak het leuke, heel vaak ook uit fouten ontstaan. Bijvoorbeeld, een simpel voorbeeld, neem die song van de Smurfen van Vader Abraham. Ja. Waar dat wereldwijd gegaan, hè? En daar zit dat enorme stuk in, afgezien van die bezopen, slechte Nederlandse zin, kunnen jullie door een waterkraan, dat is helemaal geen Nederlands, dat is, maar goed, dat doet er niet toe. Blijft daardoor wel hangen. Blijft daardoor wel hangen, en alles mag in kunst, hè? Maar er zit een heel belangrijk stuk in, en dat gaat als volgt, die tekst. La na na na na na na na na na na enzovoort, enzovoort, enzovoort. En de bedoeling was, toen hij dat inzong, ja, ik heb hier nog geen tekst voor, jongens, ik doe even dit. En later heeft hij daar wel een tekst voor gehad, maar de verkeerde versie is naar de fabriek gegaan. En het werd een grote hit, mede omdat de hele zaal na na na na na na na na na. Grappig. En zo zijn er een heleboel, heleboel voorbeelden. Ja, want het leuke is, ik bedoel, jij noemt nu Vader Abraham, maar ik bedoel, je hebt ook echt de grootste der aarde natuurlijk daar in de studio van Top Op gehad. Hè? Ja, ja. Vader Abraham vindt zichzelf ook een van de grootste der aarde, hoor. Laat ik je dat vertellen. En dat mag ook. David Bowie, Queen, Donna Summer. Nou, ja, noem ze maar op, allemaal. Ja. Dus Jackson, jij zit ook vol anekdotes over dat soort grote popsterren. Ja, er zijn er wel wat, Heb je nog een anekdote die je nog nooit verteld hebt, die leuk is om te horen? Ja, die heb ik meestal opgeschreven in een boek, maar nee, ik zou niet zo 1, 2, 3... nee, ik vind het verhaal moet je altijd meteen goed vertellen. Dus dan moet ik... niet even vlug, weet je wel. Nee. Ik zeg tegen een loodgieter ook niet. Hey, loodgieter, giet even wat lood. Even kijken, doe even een dakgoot. Ja, zo werkt het niet. Ja, want je maakt natuurlijk ook zelf muziek, hè? Ik bedoel, synthesizer, maar ook allerlei andere muziek. Ja, want ik ben niet alleen maar... songwriter. Songwriter ben je, precies. Ik ben niet alleen in de archieven gedoken, want je hebt zelf ook wat meegenomen. No News from the Western Frontier. Ja, er is ook een verhaal bij. Wat is het verhaal? Ja, het verhaal is eigenlijk als volgt. Het heeft eigenlijk te maken met niet rechtstreeks de song, maar met wat we nu in de actualiteit beleven via Peter R. de Vries. Zijn favoriete plaat, en die is nummer 3 in de top 2000, is het prachtige nummer van, hoe heet het, Procol Harum. En toen ik dat nummer hoorde in, wat zal het geweest zijn, in de 60e jaren. En toen hoorde je die nieuwe Engelse muziek eigenlijk alleen maar via Radio Luxemburg. En Radio Luxemburg had een vreemd verschijnsel. Ze konden de zender niet stabiel houden. Dus dat geluid, dat gaf een soort effect. Dat het zweefde, dus dat ging. Maar dat maakte een magie rond die muziek. Dat is ongelooflijk. Was wel aan jou besteed. Ja, precies. Want dat werd magisch. En dat vind ik altijd heel interessant. Ja. En toen hoorde ik die geweldige stem van Gary Brooker. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Dat raakt me zo. Ik ga ooit, en dat was toen was ik dus nog, ik zat nog op school die tijd. Ga ik met hem muziek maken. Tig jaar later heb ik een nummer geschreven waarvan ik dacht, ja, voor mijn album High Tech Heroes, ik denk, dat moet hij zingen. En zoals altijd, zo Bowie ook gecontact, gewoon opbellen. Ja, want die kende je natuurlijk uit de Top Op tijd. Ik kende hem al van daarvoor, want toen heb ik hem gewoon opgebeld. Maar goed, dat doet hij niet toe. Jij kende dus in elk geval. Dus ik heb Gary Brooker ook opgebeld. En toen zei ik, moet je luisteren, vriend. Ik heb een stuk, moet natuurlijk eventjes contact maken, zodat hij echt gelooft dat er een wezenlijk contact is aan de andere kant. Ik heb een muziekstuk dat vraagt om jouw stem. Dat brede geluid met die korrel erop, dat is iets voor jou. Dat moet je horen, maar ik moet het je persoonlijk laten horen, want anders komt er niks van terecht. Nou, zegt hij, dat is ook toevallig. Nadat hij toch de indruk had, dit is een gesprek dat ergens toe kan leiden. Ik ben over 3 dagen, heb ik een tussenlanding in Amsterdam. Ik zeg, dat is prachtig, dan maken we nu een afspraak. En dat hebben we gedaan. En die afspraak hebben we gemaakt in Amerika, op het Leidseplein in Amsterdam, in de bar. En we kwamen daar en ik had een recordertje bij me, want ik had de muziek al opgenomen. En ik wil hem laten horen, ik druk de knop in. En zoals het altijd gaat, het is bijna een wetmatigheid. Het recordertje dat 10 jaar fantastisch functioneert, doet het niet. Dus ik denk, ja, maar ik laat me natuurlijk dit niet weerhouden. Ze hadden achtergrondmuziek in de bar. Dus ik ging even achter die balie staan, achter de bar staan, waar de barman stond. Ik zeg, mag ik even iets laten horen? Even, mag ik er even bij? Oh ja, even. Dus ik doe dat tapeje erin. Ik zet het volume op 1000 natuurlijk. En ik ga ervoor staan. Ik denk, nou, het nummer duurt 4,5 minuut. Niemand komt voorbij mij om het zachter te zetten. En ik druk dat in. En zo heeft hij het gehoord. Nadat ze van alle kanten van de leiding kwamen van die muziek moet zachter. Ik denk, je komt er niet achter. Ik zeg, ja, een paar seconden is het afgelopen. Nee, natuurlijk niet. 4 minuten 52 vinden jullie ook veel te lang. Ja, maar we hebben wel een zo stukje. Is tot stand gekomen. Ja, een stukje. Dat is het leven. Zullen we even luisteren? Ja. Glowing in red, darker than blood. I see the earth below. The final sunset. Oh my God, how far will they go? No news from the western frontier. No news is good news, we say here. Prachtig. Ja, ik weet dat jij het natuurlijk wil laten horen. En ik ga hem gewoon terugluisteren straks thuis. Want het is echt een waanzinnig goed nummer. Ja, dat is heel mooi. Kunnen we het streamen op Spotify en dat soort dingen? Of, nee, dat heb ik allemaal nog niet gedaan van muziek. Ik zit hem op de site. 37 albums. Ik moet nog steeds een goede methode bedenken om dat te doen. We zijn een beetje aan het meanderen, dus ik ga weer even terug naar Ja, alles is goed. Want daarmee begonnen we. Er wordt een test gehouden komende woensdag. Jij hebt dat 15 jaar lang gepresenteerd. Ja. En op een gegeven moment was er een einde. Het was een einde. Je stopte met Top op. Ja, 15 jaar lang heb je het dus gedaan. En een emotioneel moment. De allerlaatste uitzending. Ik heb hem helemaal teruggekeken. Stond eigenlijk helemaal in het teken van... ik vond het hartstikke leuk. Ik zag Bert van der Veer, die kwam nog een praatje doen. Ja. De man met de pijp. Het was alsof Matthijs van Nieuwkerk afscheid nam van De Wereld Draait Door. Dat was een beetje... Dat ter groot in die tijd. Die grote moet je denken. Ja, leuk. Dus laten we even luisteren. De fragmentje, die allerlaatste Top op van Ad Visser. 1985. Na 15 jaar nemen we vandaag afscheid van Ad Visser. Vanaf de eerste uitzending in 1970 tot en met vandaag, tweede Pinksterdag, was hij erbij. Nog eenmaal betreedt hij de studio voor zijn favoriete programma. Hier is Ad Visser. Jongens, bedankt allemaal. Het is fantastisch. Het fantastische Top op team. Echt, televisie doe je nooit alleen. Blijf, beloof me dat jullie blijven kijken naar Top op, want het gaat natuurlijk gewoon door. Wat mijzelf betreft, ik heb nu 15 jaar geoefend, dus ik kan het nou eindelijk eens goed aanpakken. Tot slot, Chris Ria, mijn laatste RTV-tip. Blijf kijken en het was fantastisch. Ja. Ja, maar een paar maanden later staat dus Cas van Iersel op jouw plek. Ja, ik bedoel, Matthijs heeft gezegd, nee, als ik stop, dan stopt het programma ook. Had je ook niet liever gewild dat het programma met jou was gestopt? Nee. Dat is dat je jezelf legendarisch wil maken. En dat vind ik, nee, dat hoeft niet hoor. Nee. Want het is een beetje als een nachtkaars uitgegaan daarna. Nou ja, daar kan je ook, daar kan je ook iets bij bedenken. Maar moest je weg? Nee, ik heb het een jaar van tevoren aangekondigd. Okay. Want dan hadden ze ook de mogelijkheid om iemand te zoeken en mee te laten draaien. Nee, ik had zoiets voor mezelf. Ik had dan nog een heleboel andere plannen. Moet je luisteren, toen ik aan dit programma begon. Hoe ging dat? Ik werd gevraagd om mee te doen aan een... hoe heet het? Een algemene casting. Ja. En daar kwam ik uitrollen. Oké, prima. Ik ging ervan uit, nou, dat duurt één seizoen, joh. Nee. Je kent Nederlandse televisie. En zeker toen in die tijd was... we hebben dat nu een jaar gedaan. Nu is alles wat rood is, maken we groen. En alles wat groen is, maken we rood. En dat noemen we de vooruitgang. En daar gaan we weer. Ja. Dus ik denk, nou, dat duurt één seizoen. Nou, dat werden er zoveel. Ja, 15. 15 seizoenen. Dat ik dacht, hallo, ik wil nog meer doen in mijn leven. Dus ja, precies, want jij wil natuurlijk meer doen. Ja. Maar die 15 jaar, hè, dat programma, legendarisch noem ik het ook. Jij hebt wel eens gezegd, het hoort tot het Nederlandse cultuurgoed eigenlijk. Ja, dat heb ik niet gezegd, maar dat is van andere kanten. En dat is ook wel zo. Maar is er iets heel erg Nederlands ook aan? Nou, er is wel iets bijzonders aan natuurlijk. Ja. En daarom is dit archief ook wereldwijd zo in de belangstelling. Dat is niet maar een zinnetje, maar dat is echt dagelijks het geval. Want jullie deden iets vooruitstrevends? Nou, we deden iets wat krankzinnig was. En dat is te danken aan Rien van Wijk, regisseur en producer. Uh-huh. Die met dit project is begonnen. En die had zich namelijk in zijn hoofd gehaald, waar hartelijk om gelachen werd door directie van de AVRO. Maar die wel zo intelligent waren om dat alleen achter gesloten deuren te doen, dat lachen. En een nieuw programma al klaar te leggen. Een tv-serie voor als dit zou mislukken, waar zij van overtuigd waren. Want ze zeiden, ja, die gasten die denken dat ze eventjes op donderdag kunnen bellen naar Michael Jackson. Hey, Michael, je moet als een sodomieter naar Nederland komen, ja, aanstaande maandag, want ja, we hebben je nodig, je staat in de top 20. Dus. Maar iedereen deed dat. Ja. Dus wat daar gebeurde was. Maar en dat is het bijzondere van het programma. Ja, want dat gebeurde niet in andere landen al toen? Niet zo extreem als bij ons. Maar dus die artiesten zagen de relevantie, namelijk, er werd heel goed naar gekeken. Ja. Maar en het belang voor Europa. Wij, Nederlanders werd, waren smaakmakers voor Europa. Dat wisten ze. Als het daar een hit werd, ging het dan ook elders. Dan was de kans goed. Heel groot. Dat ik zat te kijken natuurlijk naar die quiz die woensdag wordt uitgezonden met al die leuke oude beelden. Ja. En maar veel ook muziek. Met al die waanzinnige sterren die daar staan te zingen. Ja. Maar dan enorm playbacken. Daar moest ik altijd zeker, om lachen, zeker. Want ja, dat kon dus niet anders of zo nog? Nee, dat kon toen niet anders, nee. Dat kan ik zo uitleggen, misschien weer een lang verhaal. Maar nee, even maar goed, een paar... het was technisch onmogelijk of zo? Onmogelijk is niks. Of wilde maar, ze het niet? Dan, jawel, maar dan heb je ongeveer 20 keer zoveel tijd nodig, toen. Want geluidsapparatuur had geen geheugen. En nu kan je tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, kan je alle geheugens van galm, te veel van gedoe. Sounds, onmogelijk. Ja, maar goed, ze kwamen wel, want de muziek was natuurlijk wel... En soms was het wel live, een enkele keer. Ja. En je was natuurlijk ook, toen er stilgestaan werd per 70 jaar televisie, was jij natuurlijk ook present, hè? Ja, 2 maanden geleden werd, volgens mij is er nog nooit een verjaardag van de Nederlandse televisie zo groot gevierd als 2 maanden geleden, toen het 70 jaar bestond. Matthijs van Nieuwkerk had een programma op dat moment, Matthijs gaat door. Ja. Daar werd het ook, jij ook uitgenodigd. Ja. Ja, ik zie je, maanden geleden. Dat vond ik erg leuk om te doen. Ja, nou, ik zat toch wel eventjes met mijn ogen te knipperen. Want er kwamen allerlei grootheden. Catharine Keil, Diewertje Blok, iedereen nam. Maar jij nam echt de lead. Jij was echt uitgekozen als het middelpunt van het lied wat 70 jaar tv in de schijnwerpers moest zetten. Nou, laten we even luisteren naar een rappende Ad Visser. En Ernie, Ali B, Eurovisie, Fred Haché, Floortje Dessing, Fritsie Sissing, meneer Cactus Show. Luizen, moeder Ivo, die wereldkampioenschap skiën, Johan Derksen, Gerard Joling, Renje Rot en Bo. Ja. Leuk. Het was erg leuk om te doen. Ja, met al die ook goed, joh. Maar een fantastische band ook. Goh, wat een goede band is dat. Ja, want dat programma heeft is een beetje nu qua kwaliteit. Als ik bedoel, ik zit elke zaterdagavond als dat komt te genieten. Dat is een beetje de plek van Top Op heeft het eigenlijk ingenomen. Als zijn de een mooi muziekprogramma op de televisie. Dus. Ja. Het is anders dan Top Op. Top Op was echt de keuze, zeg maar, van het publiek. Hè. Het was echt de hitparade volgen. En dit is individuele natuurlijk. Het is de keuze van de programmamakers zelf. En dat is, vind ik, heel interessant, omdat je dan hoor je eens wat anders dan wat er alleen maar in de top 10 staat. Als je je verdiept in jouw geschiedenis, vond ik grappig om te lezen dat je uit een creatief nest komt. Ja. Jouw ouders waren allebei, wat bijzonder was voor die tijd, de 40 al gepasseerd. Jazeker. Toen ze jou kregen. Ja. Jouw moeder was goedemaakster. Ontwerpster ook. Ontwerpster. Vond het belangrijk dat jij je creatief kon uiten. Ja, joh, dat is echt niet te geloven. Ja. Want zij dacht, dat is belangrijk voor mijn kleine Ad. Ja, en deze zin die heb je naar aanleiding van dat we hadden een groot huis en ik zat er boven, in de bovenste verdieping. En daar had ik heel veel muziekinstrumenten en ik maakte... Nou ja, wat ze in plat Amsterdam zijn teringherrie noemde. En dan kwamen er wel buren En die zeiden, ja, zeg, kunt u uw zoon in godsnaam intomen, zeg, die herrie die daar van boven komt. Nee, zijn moeder, dat is onmogelijk, want mijn zoon moet zich creatief kunnen uit. Ja, dat was wel het laatste wat mijn moeder had gezegd, denk ik. Ja. Dus dat zegt ook iets over, inderdaad, het belang van jou. Heel aardig, ja. Ja, heel aardig. Ja. Maar het had ook nadelen, hoor. Want ze ontwierp ook al mijn kleding als klein kind al. Hè. Dus stuurde me ook het podium op in een babywedstrijd. Een kleuterwedstrijd. En dan had ze daar weer pakjes voor gemaakt. Dus babywedstrijd? Een kleuterwedstrijd. Leg mij een kleuterwedstrijd, uit. Wat is dat? Ja, ik kroop over het podium en steeds naar het... ik ging iedere keer in een pakje dat zij ontworpen had, een soort waanzinnig tirolen. Nee, maar een babywedstrijd, hoezo? Ja, dat bedacht men toen. De knapste baby of zo? Ja, de leukste baby. Nou, en won je, adviezen? Ja, ik heb gewonnen, maar dat kwam door het bezopen pakje. Ja. Maar ik kroop steeds naar het voetlicht. En ik denk zelf dat ik me daar zelf geprogrammeerd heb van... Ja. Dat licht boeide me natuurlijk gewoon om het licht. Maar jij ging dus in flamboyante pakjes gemaakt door jouw moeder? Rampzalig, want naar dat school... Dat vond je zelf ook vervelend? Nee, dat vond ik verschrikkelijk in de eerste keren. Want dan kwam ik op school en dan liep de juffrouw... Adrie werd ik toen genoemd. Oh, Adrie, kom eens op het podium, wat leuk. En dan had ik een waanzinnig jasje aan met één grote knoop. Nou, die hele klas lag al dubbel toen ik aankwam. Hoe oud was je toen? Dan ben je, wat ben je, 6, 7? Ja, oké. Want als puber deed je dat niet meer, neem ik aan, of wel? Nee. Ik ging daar natuurlijk tegen in en ging ik zelf kleding regelen. Ja. Hebben jouw ouders het succes van Topop nog meegemaakt? Jazeker, ja. Hoe vonden ze dat? Ja, het werd allemaal heel laconiek op gereageerd. Oh, leuk. Ja. Oh, leuk. Dat was het. Dat was het. Maar het zijn toch alweer twee woorden, ja. Oké, want er waren niet veel woorden in het gezin Visser. Er werd eigenlijk altijd gelezen. En ik dacht ook dat het in ieder gezin gebeurde. Dat iedereen in Nederland las. Ze hebben mij zo snel mogelijk leren lezen. En bijvoorbeeld tijdens de lunch werd nooit gepraat. Er werd gelezen. Dus ik heb als kind al zo ontzettend veel boeken gelezen. Ze namen mee naar de bibliotheek. Per week haal je er 3 uit. En die moet je allemaal gelezen hebben. En dan de volgende week halen we er weer 3. Ja. En zo ging dat. Dus ik heb waanzinnig veel gelezen. En ik vind het ook heerlijk. Ja, maar ik kwam bij vriendjes waar dat niet gebeurde. Hoe was dat dan voor jou? Ik bedoel, lezend de lunch, dat heb ik nog nooit gehoord dat gebeurde. Ja. Ik ging nooit bij die vriendjes eten, dus dat ben ik pas heel laat achtergekomen. Ja, was je een beetje een buitenbeentje? Natuurlijk, als je al in wonderlijke kleding binnenstapt in school. Maar al heel snel voelde me daar wel prima bij, weet je wel. Afgezien van het feit dat ik dacht, ik moet wel van deze wonderlijke kledij af... vond ik dat nooit een reden om bijvoorbeeld beschaamd te voelen... of dat ik precies hetzelfde aan zou willen hebben als die ander. Nee, ik zou iets aan willen hebben wat ik aan wil hebben. Maar dat heeft ook niet met de anderen te maken. Nee. Je bent nog een heleboel dingen daarna gaan doen, hè? Na Topop. Ja, ik zei het al, geen one-trick pony. Want tijdens Topop deed je al verschillende dingen. Andere dingen bij de AVRO. Maar daarna kwamen ook een hoop opvallende programma's. Ik heb een hoop teruggekeken. Ik zag bijvoorbeeld een portret wat je maakte van Tom van Duinhoven. Zien we jou samen doen. Laten jullie de hond uit in het Vondelpark, ik nog. Jeroen Krabbé heb je een portret van gemaakt. Ja. Maar toch iets wat misschien een hoop luisteraars zich nog wel kunnen herinneren. Een groot amusementsprogramma waarin Nederland werd gemobiliseerd om goudstaven te gaan zoeken. Van harte welkom bij Gold Rush. God, dat wat er nog is. Dat dan weer wel. Weet u het nog allemaal? Ergens in Nederland liggen 3 goudstaven verborgen... met een gezamenlijke waarde van 100.000 gulden. Nou, en die ze vindt, mag ze houden. Maar om ze te vinden heb je aanwijzingen nodig. Aanwijzingen die gegeven worden in diverse programma's... van de AVRO, radio en tv. Zodra je denkt te weten waar het goud ligt... schrijf dan onmiddellijk naar de AVRO en vraag een wedstrijdformulier aan. Wel, dat deden ook onze goudzoekers van vandaag. De familie Hofstee uit Roden. Ja, een paar maanden geleden hadden wij hier René Stokvis zitten. Oh, Renéetje. Dat was de producent van dit programma. Toen hebben we even teruggekeken op de finale van het programma. Viel een beetje in het water, want het was een beetje gesjoemeld met die goudstaven... die al gevonden waren door sommige mensen. Maar dat grote amusement, was dat iets wat nou echt bij je paste? Of was dat het zoiets van, nou ja, de AVRO vraagt of ik het doe, laat ik het dan maar doen? Ja, daar ergens lag het tussenin. Ik ben er wel echt in geïnteresseerd, maar ja, op een iets andere manier zou ik het dan willen. En je had niet altijd invloed op de inhoud. Dus, nou ja, dan hoefde het niet zo nodig. Ik had het heel interessant gevonden. Laat ik een goed voorbeeld geven. Ook met Top Op en toen het afgelopen was. Ieder jaar komt er altijd wel iets op me af. Zullen we dit, zullen we dat, zullen we zus? Ik ben altijd heel... dan denk ik, ja, nou, nee, maar... Hier wist ik bij dit programma wat aanstaande woensdag wordt uitgezonden op Nederland 3. 20:30, even tussendoor. Toen binnen enkele secondes wist ik, ja, maar dit is een goed idee, zeg. En het team dat het maakt, het is helemaal ideaal gemaakt. Zoals ik eigenlijk nog nooit televisie heb kunnen maken in combinatie met anderen. Allemaal topmensen. En dat merk je dan toch. En het is een heel leuk, vrolijk en interessant programma geworden, waar ook iedereen aan kan meespelen. Dat vind ik ook alweer zo'n leuk element. Want we weten nu allemaal wat een QR-code is. Nou, aan het begin van het programma laat ik een QR-code zien. Die zet je op je telefoon. En je kan meespelen en je scores worden bijgehouden. En je kan een teamverband binnen doen. Talloze mogelijkheden. Ja, er wordt een nieuwe... En veel muziek, dat vind ik erg mooi. Er wordt een mooie nieuwe draai gegeven aan het fenomeen van dat Top-Op-archief. Want jij bent natuurlijk al tientallen keer gevraagd om weer eens over iets over dat archief te vertellen. Ja, te veel. Maar inderdaad, jij komt iedere keer wel weer ergens oppoppen. Ik had je eigenlijk ook al lang bij de Masked Singer verwacht. Ja, dat had gekund. Nou, misschien komend seizoen. Wie weet. Ze mogen bellen. Ja. Ik ben altijd in voor leuke ideeën. Ja. En dat is toch een heel leuk programma. Ja. Wat een waanzinnig idee. Maar je zei ook, er komt altijd wel weer wat langs. En ik zeg ook tegen veel dingen nee. Ja. Tegen wat voor dingen zeg jij nee? Dat je denkt, nou nee, dat dus niet. Ja, nou, om iets specifieks te noemen, dat vind ik dat is net zoals ze zeggen wel eens, welke muziek heb je niet in je programma genomen omdat je het niet goed vond? Mijn techniek is altijd dat ik, mijn standpunt, niet techniek, mijn standpunt is dat wat ik niet interessant vind, daar ga ik geen tijd aan besteden. Ook, ik ga geen muziek draaien en dan vervolgens zeggen dat ik het niet mooi vind. Laat ik liever iets horen wat goed is. Ik vergeet dat dan ook meteen weer. Maar soms komen de formules op je af waarvan je denkt, nee, dat moet ik niet doen, joh. Nee, dat is hem niet. Dat zit niet goed in elkaar. Of naar eigen... ander kan dat prima vinden. En misschien vindt het publiek het ook wel mooi. Maar je moet zelf ook happy zijn in zo'n vorm. En je moet zeker geloven dat een grote groep mensen het interessant vindt. Anders moet je niet doen. Nee. Want televisie is... Tenzij je het voor een speciale doelgroep maakt. Als u entertainment is, dan moet het zo breed mogelijk kunnen zijn. Maar zo'n gedachte als de Masked Singer is toch fantastisch. Ja. Dat je zegt, jongens, we stoppen iemand in een pop. En, ik zit trouwens naar je te kijken en ik denk, eigenlijk ben je gewoon helemaal geen spat veranderd, adviseur. In de geest niet. Ik denk dat de verpakking natuurlijk toch iedere dag wel zich aanpast. Nou ja, aanpast, die is ook adembenemend jong nog. Nou, goed geconserveerd. Zo. Nou, hartelijk dank. Ja, ik zal daarvan de makers doorgeven. Ja, precies, doe dat maar op kerst deze tweede kerstdag. Ron, jij hebt ook nog altijd weer wat verrassende dingen die onze gasten niet verwachten. Tot nu toe heeft Ad volgens mij alles verwacht wat ik liet horen. Ja, maar dit niet, denk ik. Nou, weet ik niet, hoor. Verras me. Laten we weer eens even wat eigen composities van je laten horen. Mooi. 1987, een plaatje wat je uitbracht, What's Going On? Onder het motto, vrees niet de robots die als mensen denken, maar vrees de mensen die als robots denken. Juist. Laten we even een stukje horen. Let op, alle stemmen die we horen komen uit jouw mond. Terugkijkend, trots op dit plaatje. Ja, welk jaar was dat? 87. 87, sindsdien heb ik het niet meer gehoord. Dus ja, ik vond het interessant. Ja. Ja, ze is goed geproduceerd. Nou, het leuke vind ik ook dat... zeg ik het zelf. Als je kijkt naar jouw carrière eigenlijk... Ja. Dat het heel veelzijdig is. En dat jij ook altijd hebt aangegeven dat je je ook weer wil vernieuwen. Ja. Dus op een gegeven moment was je ook, had je een muziekstuk van, ik geloof, 8 uur. 1000 coupletten gemaakt. Ja, 8 uur, 39 minuten en 39 seconden. Omdat je dacht, hoeveel? 8 uur, 39 minuten en 39 seconden. Ja. Omdat je dacht, ik moet voorbij de gebaande paden. Vanuit de gebaande paden gaan. Nee. Oh. Nee, ik begrijp het. Ik vind het ook leuk dat je het vraagt. Maar nee, dat kan nooit het doel zijn. Ik laat me niet leiden door dat ik om die reden 1050 coupletten ga schrijven. Nee, ik begin gewoon te schrijven. Mm-hmm. En ik weet bij voorbaat niet wat het wordt. Ik laat me leiden door de gedachten. Ja. En door de... Zo je wil, inspiratie, maar dat vind ik allemaal flauw. Want het lied ging over, kan je dat in één zin zeggen? Het lied gaat over het zoeken naar de essentie in het bestaan... en de magie van het mysterie van het leven proberen te ontrafelen. Ja. Dat, als je hier nou je leven 80 jaar rondloopt... Ja. En je hebt je daar nog nooit mee bezig gehouden... maar je bent wel iedere week bezig met te voorspellen wat de voetbalpool... of is er misschien nog iets anders? Maar had je na meer dan 8 uur een antwoord? Het gaat als volgt. Je schrijft en... dat verhaal bleef zich maar doorschrijven. Dus ik dacht, hé, dat is interessant. Meestal gaat het naar een vorm en dan ben je in 4, 6, 8... en in mijn geval nog wel eens 12 coupletten ben je op een punt. Maar dit ging maar door en ging maar door. En het werden allerlei aspecten van. En natuurlijk heb je het mysterie van het leven niet ontrafeld. Nee. Maar, want dat kunnen we niet. Wat is de laatste zin? Dat kan ik je. Ik kan er zeker wel wat zeggen. Even constateren. Wij waanden toeschouwer te zijn van buitenwerelds drama. De grond van het mysterie is innerlijk panorama. Wat wij buiten zien is binnen, als projectie van de geest. Buiten altijd panorama van ons innerlijk geweest. En we razen en we dazen in de cyclus van de tijd... en raakten door de duizeling greep op het leven kwijt. En we dollen en we tollen in de... Nou, enzovoort. Wow. Zo kan ik heel... Maar je kent ze niet allemaal uit je hoofd, toch? Ik heb er een paar honderd in mijn hoofd. Zo, maar, ja. Ik ben onder de indruk. Ja. Zullen we tot slot... je was onderdeel van de AVRO-presentatoren. Maar ik vraag me af, in hoeverre je daar nou in past? Ik heb iets gevonden. Ik ben altijd freelance geweest. Ik heb me daar altijd buiten gehouden. Ik was binnen, buiten. Het plakkertje AVRO zat op jouw gezicht. En ik heb iets gevonden wat in het, voor wat mij betreft, in het categorie schaamplaat zit. 1985. Samen met je AVRO-collega's, onder andere Hans van der Tocht, Cas van Iersel, Meta, De Vries, Leonie Sazias, vormde jij de groep Blauwe Maandag en jullie zongen het AVRO-clublied Volop in Beweging. Jezus. Een slinger aan die knop en zet de televisie maar aan. Ook overdag zijn wij dichtbij, want als je luistert naar de radio, dan krijg je alle hits van u en alle toppers van toen cadeau. Van Candlelight en Hollands Glory tot aan Gold Rush op de bij. Ja, dat is jouw stem. Ja, maar ik vind het niet best. Nee, heb ik toch nog iets kunnen vinden waar je niet trots op bent? Vandaar het schaamplaat? De schaamplaat, dat ik de BN'ers die ooit een plaatje gemaakt hebben... en daar niet al te trots op zijn. Nee, daar heb je er één gevonden, absoluut. Ja. Nou, sorry dat we hiermee moeten eindigen. Nee, zo is maar het leven. Maar je gaat vast weer fantastische dingen doen, nieuwe muziek. Ja, dat gaat zeker komen. Heel veel dank. Dank jullie. Advisor voor je komst. Dank jullie voor jullie oprechte interesse. Topoptest, aanstaande woensdag 29 december op televisie bij AVRO Tros. Zou ik bijna zeggen, uiteraard. Jij zei om 20:30, volgens mij is het 20:25. Oké, fijn. Op NPO 3. Op NPO 3, en echt leuk. Ja, echt, eerlijk. Echt leuk en hartstikke leuk, al die oude beelden ook van Topop. Na het nieuws ga ik praten met mijn sportgast, voormalig marathonschaatser Christijn Groeneveld. Tot zo. NTO Radio 1. Wat is aan de hand met Eriksen, zegt? Er is ook wel sprake van paniek. 2021. Ook op de radio een bijzonder jaar. Muziek is eerlijk, oprecht en rechtvaardig. Net zoals Peter R. de Vries was. Soms was het indrukwekkend. Een aantal maanden geleden kreeg ik de diagnose darmkanker. Soms grappig. Een heel vies beest landt er ineens op mijn nieuwsbrief. Gewoon opvallend. Sorry, ik word opeens heel misselijk. Oh god, of ingewikkeld. Revitilijn. De perstribune presenteert... Sivanassen gaat goud halen. Het radiomoment van 2021. Stefan Hassan. Op NPO Radio 1. Vanmiddag vanaf 5 uur. Geweldig. Wie luistert, weet meer. Wie echt vooruitkijkt, kiest voor Meewind. Waar je investeert in duurzame energieprojecten. Waar je investeert in je eigen toekomst. Of die van je kinderen of kleinkinderen. En waar je niet alleen je vermogen, maar ook de wereld vooruit helpt. Beleg duurzaam op meewind.nl. Doe mee voor 31 december. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. De landbouwtransitie is niet alleen een zaak van boeren of de politiek. Bij Land van Ons nemen wij, burgers, zelf verantwoordelijkheid voor de toekomst. Wij kopen landbouwgrond, werken samen met boeren die natuurinclusief voedsel produceren en herstellen de biodiversiteit. Koop ook vierkante meters en geef een gezond Nederland door. Kijk op landvanons.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Eén uur. NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Vandaag begint in Heerenveen het OKT schaatsen. Mijn gast, Christijn Groeneveld, weet hoe het is om daar te schaatsen. Hij was jarenlang de grote uitblinker op de marathon en had een Olympische droom. Maar in 2014 sloeg het noodlot toe. Groeneveld kwam zwaar ten val en raakte invalide. Nu maakt hij een doorstart als rolstoeltennisser. Straks horen we zijn verhaal. Nu eerst het laatste nieuws en dat gaat over een mogelijke schaatsmarathon. Want de vraag is actueel, wordt deze kerst de eerste marathon op natuurijs verreden? We horen het in het NOS Journaal met Dorald Megens. In Noord-Laren wordt het ijs van ijsvereniging De Hondsrug zometeen getest door de KNSB om te kijken of het dik genoeg is voor een wedstrijd deze kerst. Ijsmeester Kars Kroeze is vanochtend zelf al de baan opgegaan om te meten. Meneer Kroeze, goedemiddag. Ja, een goedemiddag. Er had al gemeten moeten zijn, maar er is wat vertraging. Hè? Wat denkt u? Gaat het goed komen? Ja, dat hoop ik wel. Ik heb vanmorgen natuurlijk stiekem zelf even gekeken. Maar ja, dat moet goed komen. Ja? Wat moet er nog geregeld worden? Wat moet er nog gedaan worden? Heel veel. Nee, als wij zo goedkeuring krijgen, dan moet er nog even kust als hek. Het hele protocol gaat dan in werking. En dan is het de bedoeling dat er vanavond geschaatst wordt? Ja, dan willen we vanavond de marathon gaan houden. En hoe laat gaat dat gebeuren? Ja, dat weet ik nog niet. Ze zijn er nu, we gaan zo testen. Ja, hoe laat gaat u testen? Want dat had eigenlijk al... Ja, nu, met 5 minuten. Met 5 minuten, dus misschien dat we het in deze uitzending nog gaan horen. Ja, waarschijnlijk, ja. Misschien. Ja, ja, ja. Bent u wel voorbereid? Heeft u wel al zaken geregeld vooraf? Ja, iedereen is ingelicht, dus wij krijgen wel wat voor elkaar, ja. Ja? Iedereen weet wat hij doen moet. Iedereen is voorbereid. Iedereen is op de hoogte gebracht. Ja, en hoe zit het met coronaregels? Want dan is het alleen schaatsers die het ijs op mogen. Verder geen publiek daarbij. Nee, er mag geen publiek bij. Dat is natuurlijk. Maar daar zitten we ook net middenin. En de KNSB heeft helemaal een coronaprotocol. Dus ja, dat horen we ze ook allemaal. Ja, ja, ja.

België voert vandaag strenge coronamaatregelen in. Bioscopen, theaters en concertzalen gaan dicht. Er mag geen publiek meer zijn bij sportwedstrijden. En je mag maar met 2 mensen winkelen, zegt deze Belgische verslaggever. Wel, er gelden strengere regels bij het winkelen. Dat mag vanaf vandaag maar met 2, kinderen niet meegerekend. En het aantal klanten in winkels, dat wordt ook beperkt. Er mag maar 1 klant zijn per 10 vierkante meter. Bij kerstmarkten en andere buitenevenementen zijn geen bezoekers toegelaten in tenten en overdekte ruimtes. En de nieuwe maatregelen die gelden in principe tot en met 28 januari. De horeca in België blijft wel open. Tientallen mensen hebben in Praag, de hoofdstad van Tsjechië, koolmonoxidevergiftiging opgelopen. 27 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Het rampenplan werd in werking gesteld omdat het om zoveel slachtoffers tegelijk ging. In een grote woning in een buitenwijk van Praag waren tientallen familieleden bij elkaar gekomen. Waarschijnlijk is een verouderde gasketel de oorzaak van de koolmonoxidevergiftiging. 1:08 zijn we aangekomen bij het weer. We hadden gehoopt om uitsluitsel te kunnen geven over het al dan niet doorgaan van de eerste marathon op natuurreis in Noord-Laren. Maar daar wordt nog gemeten en gekeken of dat vanavond door kan gaan. En zo ja, hoe laat en met hoeveel mensen en zo. Dat wordt 1:15, hebben ze ons laten weten voordat daar uitsluitsel over is. Dus dat kunnen we niet meer in dit bulletin meenemen. Maar dat hoort u ongetwijfeld hier op Radio 1. Wat ik zei, het weer nog zonnig. Vanuit het zuidwesten bewolking en wat regen. Vanavond in het noordoosten kans op ijzel. In het noorden en noordoosten blijft het de hele dag vriezen. Dat is goed nieuws voor Noord-Laren. In de rest van het land wordt het 1 tot 5 graden. Morgen bewolkt, in het zuiden regen. En dan wordt het 2 tot 9 graden. Aansluitend, Helene de Geest voor de verkeersinformatie. Hallo. Goedemiddag. Ja, het stelt weinig voor, hoor. Het is wel druk op de weg, maar files dat leveren dat op dit moment nog niet veel op. Op de A12 is een ongeluk gebeurd en daar staat nu wel file van Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Lunetten. Het zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Oude Rijn is de vertraging ongeveer een kwartier. NPO Radio 1. Max. Epke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturkt. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijk is dit van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Maar ik kan er maar 1 sportman van het jaar 2020-2021 zijn. Dat is Max Verstappen. De perstribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. 7 jaar geleden liep Christijn Groeneveld tijdens een training op de schaatsbaan in Insel zwaar rugletsel op. Zijn schaatscarrière was abrupt voorbij en hij belandde in een rolstoel. Maar de topsporter in hem verzon een nieuwe sport, rolstoeltennis. In zijn leven had hij weinig ballen geslagen, maar inmiddels doet hij op niveau mee en maakte hij onlangs zijn debuut tijdens het Nederlands kampioenschap in Amstelveen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, misschien hoorde je net Dorald Megens in het NOS Journaal zeggen dat er mogelijk een marathon op natuurijs komt. Om 1:15 wordt dat bekend, over een paar minuten. Is dat confronterend? Nee, absoluut niet. Terwijl dat me meteen herinnert zeg maar, aan hoe ik dat vroeger al beleefde. En dat was altijd wel, het waren altijd spannende tijden. Je kijkt natuurlijk altijd een beetje de weervoorspelling, hoe koud het wordt. En voor de schaatsers is het superleuk. En voor mij is het al zover terug. Zo lang geleden bedoel je? Ja, precies. Ja. Dus dat, voor mij, het kriebelt niet echt meer. Maar ik ga zeker wel kijken, hoor. Ja. Roen Vergouwen, die zit hier naast mij, onze mediadeskundige. Jij hebt zoals gebruikelijk weer je awards. Ja, zoals gebruikelijk. Toch wil ik ook nog even reclame maken voor onze speciale uitzending om 5:00 vanmiddag. Dan kiezen wij en een mooie jury kiezen wij het radiomoment van het jaar. Dus luister daar. Maar straks ook gewoon de awards inderdaad. Radiomoment, tv-moment en bloopers. De laatste bloopers van het jaar. Ik verheug me erop. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Christijn Groeneveld, geboren op 16 november 1984 in Heerhugowaard. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Het afgelopen jaar in 1 woord. Ja, het is voor mij ambitieus geweest. Dit heb ik geleerd over mezelf de afgelopen jaren. Ik denk met name om te relativeren. Ik heb het nodig om doelen te stellen in mijn leven, omdat... Ik ga graag een uitdaging aan. Ja of nee, het ongeluk op de schaatsbaan heeft me angstiger gemaakt. Nee, absoluut niet. Deze foto die ik maakte heeft speciale betekenis voor mij. Dit vind ik een moeilijke. Komt niet, zeg maar 1, 2, 3, heel snel iets aan me op. Het zal waarschijnlijk denk ik wel iets met schaatsen te maken hebben, omdat ik daar eigenlijk in die sport ben begonnen met fotograferen. Ik denk en dat ik er toen misschien achter kwam dat ik het super leuk vond. Dus, maar ik heb niet zo 1, 2, 3 meteen een foto voor me. Ik zag op je site in ieder geval hele mooie foto's. Mooiste plek in Kazachstan? Ja, ik denk toch dan Astana. Maar ik ben nog nooit in Kazachstan geweest. Ziet er verhaal aan, daar gaan we het over hebben. Deze dag in mijn leven zou ik graag opnieuw beleven. Ik denk dat dan... we hadden het net over Noord-Laren. Ik ben daar een keer tweede geworden. Dat was ook de eerste wedstrijd op natuurreis. Ik denk dat ik die dag nog een keer opnieuw zou willen herbeleven. En dan had ik hem gewonnen. Dit moment tijdens mijn revalidatie zal ik nooit vergeten. En dat moment is denk ik dat ik voor het eerst een teen kon bewegen. Ja of nee, de Paralympische Spelen van Parijs zit in mijn achterhoofd. Ja, stiekem toch wel een beetje. Dit wens ik mezelf toe in 2022. Ik denk vooral een heel sportief jaar. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, Christijn, die teen die je kon bewegen. Jemig. Ja. In 2014 raakte je zwaar geblesseerd aan je rug. Je kon je niet meer bewegen, voelde niks meer in je benen. Je moest revalideren. Die teen die je kon bewegen, waar was het? Hoe lang duurde dat voordat dat kon? Het was in het revalidatiecentrum in Heliomare, in Wijk aan Zee. Ik weet niet exact meer, maar ik denk na misschien 3 of 4 weken na mijn ongeluk, denk ik. En het was een moment, was voor mij echt om 1 uur 's avonds. En ik weet wel dat ik meteen mijn vader had gebeld om het zeg maar te vertellen. Het was voor mij wel echt een... het is natuurlijk een super onzekere tijd geweest. Ja. En met name omdat in het begin was eigenlijk gewoon alles weg, zeg maar, mijn gevoel. En ik kon ook mijn benen niet bewegen. En dat kwam heel langzaam, kwam het allemaal een beetje weer terug. Het gevoel kwam vrij snel wel weer terug, maar mijn tenen duurde... Ja, ging eigenlijk van boven naar beneden, zeg maar, het herstel daarin. En tenen waren dan een beetje het laatste. En het was voor mij wel eigenlijk een heel fijn moment. Ja, natuurlijk. En hoe reageerde je vader? Ja, die was natuurlijk super blij. En ik heb een filmpje van gemaakt. En volgens mij heeft hij die ook nog op zijn telefoon staan. Jij hebt een filmpje gemaakt toen je hem ging bellen om te horen hoe die reageerde. Ja. Ach ja, dat zijn natuurlijk waanzinnige momenten die hoopvol waren ook. Nee, absoluut. Ja, ik keek in eerste instantie, net wat ik net al zei, is dat een super onzekere tijd voor mij geweest. Omdat in het begin, eigenlijk het moment meteen na mijn ongeluk, kon ik helemaal niks meer. En eigenlijk wist ik ook niet zo heel goed wat ik had. Onderga je het maar een beetje, weet je wel. En ook gewoon in het herstel. En ik wist ook niet hoe mijn lichaam zeg maar, daarop zou reageren. Nee. Dus eigenlijk was ik zeg maar, met alle kleine beetjes al super blij. Ja, want jij komt binnen in een rolstoel. Maar je gaat wel gewoon in deze normale stoel, noem ik het maar even, tegenover mij zitten. 90% van de tijd zit je in een rolstoel? Ja, ik denk wel 90%. Ja. Kijk, het is met name nu... Ik kan best wel veel, hoor. Ik kan wel bijvoorbeeld fietsen. Ik heb een elektrische fiets thuis. Dat soort dingen kan ik wel. En voor mij is het gewoon super makkelijk met een transfer maken. Maar het is niet dat ik... Ja, een transfer zeg maar van een stoel naar een andere stoel bijvoorbeeld. Ja. Of van een rolstoel naar de auto. Uiteindelijk kan ik best veel, maar ik kan niet zeg maar continu op mijn benen staan. Nee, maar je loopt wel elke dag even, of niet? Jawel. Want je kan ongeveer een half uur lopen of zo? Dat is denk ik misschien wat te langer. Okay. Eigenlijk probeer ik het ook nooit echt op die langer manier. Langer kan je? Ja, ik heb het eigenlijk nooit echt geprobeerd qua tijd. Maar het is met name dat het me gewoon heel erg helpt in mijn, in mijn beweging, in mijn vrijheid. Maar ongeveer, hoe lang kun je dan lopen? Ik moet sowieso met krukken lopen. En dan zou ik het denk ik wel... Ja, misschien wel een half uurtje voor kan houden. Ja. Is het belangrijk voor jou om elke dag een half uur ook te lopen en niet de hele dag in die rolstoel te zitten? Ja, tuurlijk, dat is super belangrijk. Ja, je hoort wel natuurlijk nu dat zitten gewoon heel erg slecht is voor mensen. En ik heb daar natuurlijk niet echt een keuze in. Het is sowieso goed voor je lichaam om te staan. En ik merk wel dat ik altijd best wel stijve spieren heb van de hele dag zitten. Dus uiteindelijk is het wel heel goed om te staan. Maar ik merk wel dat ik het nu allemaal wat minder doe. En dat heeft met name te maken, ik ben ook wel een beetje gewend om in die rolstoel te zitten. En in eerste instantie na mijn ongeluk had ik heel erg de ambitie om alles weer staan te kunnen. Maar staan is voor mij niet zo makkelijk en fijn. Als niet zo prettig eigenlijk. Nee. Want jij bent gaan rolstoeltennissen. Je dacht, nou ja, ik kan natuurlijk niet meer schaatsen, dus ik ga rolstoeltennis. Had het net zo goed basketbal kunnen worden? Rolstoelbasketbal? Ja? Nee, zeker. Maar het zou sowieso een balsport gaan worden. Want ik heb wel echt altijd al wel echt een passie gehad voor balsporten. Maar ik heb de bewuste keuze gemaakt om individuele sport te gaan doen. En dan bij tennis uitgekomen. Bij je. Nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, schaatsen is ook best wel individueel. Ja. En met name omdat ik gewoon wel prettig vind om mezelf uit te dagen en niet zo afhankelijk wil zijn van andere mensen in sport, denk ik. Maar je doet ook dubbelen, begrijp ik. Ja, dat klopt. Maar dat is wel met iemand, toch? Ja, dat klopt. Maar het komt meer omdat ik speel gewoon niet zoveel wedstrijden. Dus eigenlijk alles wat ik nu kan spelen, dat doe ik. En dat is af en toe dus ook dubbelen. Ja, maar het bijzondere is dat jij op een gegeven moment op een goede dag dacht, ik ga gewoon sporten. Weet je wat, ik ga eens even googlen. Waar kan ik dit, de rolstoel tennissen? En toen kwam je terecht in ergens in een hal in de buurt. Ja, precies zo is het gegaan. Het kwam een beetje ook door coronatijd, hoor. Want ja, je zit gewoon wat meer thuis en je hebt ook wat meer tijd over. En ik merkte gewoon aan mijn lichaam dat ik wel weer gewoon een beetje op zoek was naar zo'n soort uitdaging. En gewoon weer sporten. En ik beweeg wel veel, maar het is allemaal een beetje op een manier van, ja, ik ging wel lange afstanden rollen, dat soort dingen deed ik wel. Gewoon om een beetje mijn conditie op peil te houden of te fietsen. Maar ik zocht gewoon weer een beetje een soort van competitie. En ja, inderdaad, ik ben toen gewoon gaan googlen en toen ben ik in Bad Oevedorp uitgekomen. Ja, want je zocht competitie omdat je weer die behoefte hebt aan winnen, is dat het? Ja, ook wel. Kijk, ik merk, ook al doe ik een spelletje thuis of dat soort dingen, en dan wil ik ook altijd graag winnen. En ik denk dat met name dat ik dat een beetje gemist heb, ja. Want de grap was dat je eigenlijk in je leven heel weinig tennis hebt. Hè? Dus je hield het racket verkeerd vast in het begin. Ja, ik deed alles verkeerd. Wat je maar verkeerd kon doen. Maar het is natuurlijk ook wel, omdat je eigenlijk in een aangepaste sport terechtkomt, is die keuze ook niet super groot. Kijk, ik heb heel mijn leven geschaatst en eigenlijk kon ik niks meer. Ja, want mijn benen doen het natuurlijk niet meer zo goed. Dus ik kon eigenlijk ook niet echt meer iets doen in zo'n soort sport. Wat met mijn benen te maken had. Ja. Dus uiteindelijk kom je dan denk ik best wel snel uit op bijvoorbeeld een balsport. Ja, maar goed, je blijkt talent te hebben. En je hebt ook gezegd, ik merk dat mijn lichaam heeft onthouden dat ik ooit topsporter was. Ik dacht, op wat voor manier dan? Ja, met name om het gewoon het trainen. Kijk, en dat merk ik gewoon. Dat ik gewoon eigenlijk in het begin ben ik wel begonnen gewoon puur voor de lol. Mm-hmm. Ik dacht, dit ga ik gewoon één keer in de week doen op zaterdag. En dan een soort stok achter de deur. Ja, een beetje dat te lichaam sporten. Dat beweegt dan in elk geval. Precies. Ja. Toen merkte ik toch wel dat mijn lichaam dan, ja, gewoon ook niet alleen mijn lichaam, maar ook mijn hoofd gewoon meteen eigenlijk al wel beter wilde. En ik merkte dat het best wel goed ging. En met name gewoon door het trainen wat ik nu wel weer doe, merk ik gewoon wel dat mijn lichaam het, zeg maar, onthouden heeft. Dat ik het altijd wel sportief heb uitgedaagd. Ja, dat het lichaam dat leuk vindt ook. Precies, met name dat, ja. Want je hebt meegedaan, zo goed ben je dus ook inmiddels, met het NK, het Nederlands kampioenschap. Ja, klopt. Maar het was vooral nu meedoen. En het was nog niet heel succesvol. Maar je hebt al wel wedstrijden gewonnen, toch? Ja, ik heb wel een keer een wedstrijd gewonnen. Maar het is nu wel zo dat er gewoon niet zoveel wedstrijden zijn. Het komt ook wel door corona, dus er kan ook niet zoveel georganiseerd worden. Dus ik probeer wel alles aan te grijpen om mee te kunnen doen. Ja, dat was dan nu het NK. Misschien iets te ambitieus, maar het was een mooie ervaring en ook wel leerzaam. Op wat voor manier? Ik loodde meteen een hele zware loting en ik werd wel vrij hard van de baan geslagen. Ja, en kan je dat, draag je dat? Vind je dat toch een beetje moeilijk eigenlijk? Ja, toch wel een beetje moeilijk. Ja, maar dan komt die sportman in je boven die denkt, nou, precies. Gaan we nog eens even zien de komende tijd. Ja, precies. Maar je hebt wel het eerste moment dat ik dacht, nou ja, misschien kan ik er toch weer beter mee gaan stoppen. Maar toch komt er dan meteen ook weer een moment, misschien moet ik toch wel weer wat slimmer gaan trainen en wat beter gaan trainen en over een jaar kijken hoe het dan gaat. Ja, want die doelen, hè, die zijn essentieel in je leven. Precies. Ja. We hadden het er net al over. Het is natuurlijk hartstikke koud buiten. Mm. En dus wordt er gedroomd over een marathon op natuurijs. De grote vraag is, gaat die door? Kars Kroeze, ijsmeester in Noord-Laren. Vertel, gaat die door? Nou, u spreekt niet met Kars Kroeze. U spreekt met de voorzitter, Jan Gertelman. Oké, nou, ook u heeft goed. Mij gebeld. Ja, maar dus. Dan weet u vast ook of het doorgaat of niet. Ja, ik sta hier net met de natuurreiscoördinator Willem Hurt bij de baan. En die is zojuist goedkeuring verleend. En de wedstrijd vindt vanavond plaats. Zo, dat is nog eens leuk. Vertel iets meer. Hoeveel mensen kunnen er meedoen? Nou, hoeveel rijders, dat weet ik niet. Hoeveel we er mee gaan doen. Maar het gaat net als andere jaren hetzelfde hoeveelheid. Maar ja, ik weet niet of iedereen corona-proof is. Daar gaat het natuurlijk ook vanavond op aan. En de gemeente, dat gaat natuurlijk heel snel. Maar de gemeente moet nog even een fiat geven voor vanavond. Wat we natuurlijk wel verwachten van de gemeente Groningen. Dan hopen we vanavond met de dames te kunnen starten om 7 uur. En de heren erachteraan om 8 uur. Wauw. En ik neem aan dat uw hart een sprongetje heeft gemaakt toen de conclusie kwam dat het kon. Nou ja, dat deed hij vanmorgen al toen ik zag hoeveel ijs er lag. En we hebben 2 nachten in de weer geweest. En afgelopen nacht ook de hele nacht. En vanmorgen was de ijsmeester zelf op de baan. En die zei van, nou, er ligt 3 centimeter ijs. Dus heb ik eerst Willem Hut maar voor de gein even geërfd van, nou, we hebben de vloer dicht genoeg voor de marathon. Ik denk, dat wordt niks. Maar ja, hij zegt, nou, ga je gang. Eventueel morgen vroeg. Maar nou we de weersvoorspellingen zien van morgen vroeg. En het is nou hartstikke goed. En die wordt ook volop geschaard. Dus hebben we gezegd van, laten we het vanavond maar doen. Dus we moeten heel hard aan de bak nou. Want en stel, nou je luistert nu en je bent een fervent schaatser. Kan je nog opgeven of is dit allemaal nee. al... Nee, hè? Nee, dacht nee, ik al. Nee. De rijders, de A-rijders, zeg maar, die weten precies de weg te bewandelen om mee te doen. Dus dat gaat buiten ons om. Goed. Ik wil u hartelijk danken voor dit heugelijke nieuws. Het delen. Ja, dankjewel. Joep. 9 uur, of 7 uur dus de dames, 8 uur de heren. Ja, Christijn Groeneveld, jij hebt daar ook gestaan in het verleden, hè? Ja, ook in Noord-Laren dus. Ja, zeker. Het is ook wel, persoonlijk vond ik dat altijd wel de leukste baan, denk ik. Waarom? Ja, vaak is het een beetje een strijd tussen Noord-Laren en Haaksbergen. Ja, het is een klein baantje, heel compact. Maar het is jammer dat er natuurlijk waarschijnlijk geen publiek bij mag. En dat maakte het altijd wel heel mooi, hoor. Want er stonden echt voor mij wel 5 rijen dik mensen langs de kant. Maar ja, ik denk waarschijnlijk zullen ze het wel op tv uitzenden. Ja, dat gaan we hopen. Ja, maar je zegt dat die mensen daar, die hoor je, die geven je vleugels eigenlijk. Als je dan aan het schaatsen bent. Ja, het lijkt een beetje alsof je alsof je in een vol tee of bijvoorbeeld het OKT aan het schaatsen bent. Nee, en ja, het is voor een marathon schaatsen is het een hele grote prijs. Omdat je eigenlijk, je bent gewoon eigenlijk altijd bezig met een natuurreis. En het komt vaak een beetje onverwachts in één keer. En dan, dan wil je die graag winnen. Ja. Jij hebt voor ons, voor ons museum, iets meegenomen. En dat heeft te maken met het schaatsen op natuurreis. Het bloed, zweet en tranen museum. Ja, Christijn Groeneveld. Er staat hier iets voor je neus. Ja, ik zal het omschrijven. Het is een botter. Een botter? Ja, ik heb vanmorgen even opgezocht wat nou precies een botter is. Het is een visserscel, boot, schip. Waar ze zeg maar vroeger vanuit Elburg mee gingen vissen. Op de Veluwemeer onder andere. Hoe kom je eraan? Ja, ik mocht hem toen ontvangen toen ik Nederlands kampioen werd op natuurreis in 2013. En ik heb hem altijd meegenomen overal waar ik toen naartoe ben verhuisd. Dus hij staat nog steeds thuis bij mij op de kast. Dit heb je bewaard? Ja, het is eigenlijk ook het enige wat nog bij mij aan het schaatsen refereert thuis. En dus ik vind het een mooie prijs. We hebben opnames van toen. Groeneveld gaat als eerste. Christijn Groeneveld op avontuur. En daarmee zijn de kansen van Struttinga ineens geslonken. 3,5 kilometer nog voor Christijn Groeneveld. En dan wacht hem de mooiste overwinning in zijn carrière. Ik denk dat Groeneveld stand gaat houden. Struttinga komt weliswaar dichterbij. Maar Groeneveld geeft zich niet gewonnen. Het goud gaat naar Groeneveld, want dat kan hem niet meer ontgaan. Daar in de verte is de eindstreep. En zo krijgt Jorrit Bergsma hier een opvolger. Het is een ploeggenoot. Christijn Groeneveld op het juiste moment gegaan. Weggesprongen uit de groep van 3. Zilver, uitstekende prestatie. Struttinga is altijd goed. Het wordt 1-2-3. Ik voelde me heel sterk vandaag. En, ik was wel bang dat ik de peloton nog terug zou komen. En ik wist gewoon dat ik nog een sprong moest maken om te winnen. En ik kon gewoon goed tempo blijven rijden. Dit was echt gewoon, tot nu toe wel een mooiste overwinning die ik heb gehaald. Ja, dit was jij in 2013. Is het op een bepaalde manier confronterend? Nee, dat zeker niet. Het blijft nog steeds mijn mooiste overwinning die ik ooit behaald heb. Ja, maar die rolstoeltennis in jou, hè? Wie weet wat er komen gaat, toch? Nee, ja, natuurlijk, zeker. Dat lijkt me het allermooiste als ik nog een keer een Nederlands kampioen kan worden. Ja, nou ja, we hadden het al net over die Paralympische Spelen. Je zei, ja, stiekem wel. Is dat mijn doel? Nee, het is niet mijn doel, maar er stond natuurlijk of het nog wel eens... Of het in mijn achterhoofd zit. Ja, nou, dan maak ik er doel van, als je het goed vindt. Ja, maar kijk, het is geen realistisch doel voor mij. Kijk, ik heb nu een hartstikke leuke baan. En dat kost gewoon ook veel tijd. En het sporten kost natuurlijk super veel tijd. Ja, want je werkt bij de afdeling... Ja, communicatie van PwC? Ja, marketing. En ik maak daar foto- en videocontent. En daar ben ik super blij mee. Kijk, en stel als ik zeg maar echt de ambitie heb om naar de Paralympische Spelen te gaan... dan moet ik gewoon stoppen met werken en fulltime bijvoorbeeld voor de tennis gaan. Ja, nou, en? Dat is ik zoek nog steeds een sponsor. Dus, ja. Kijk, het is ook een hele dure sport bijvoorbeeld. Dat moet allemaal wel een beetje realistisch zijn. En het is ook gewoon qua kwalificatie gewoon eigenlijk bijna niet te doen. Je moet volgens mij in de top 8 van de wereld staan. Ja, ja. Dus je moet eerst zeg maar in de Grand Slams terechtkomen. Kijk, ik heb bijvoorbeeld wel een keer uitgezocht hoe het in zijn werken gaat. Dus misschien tekent dat een beetje de ambitie. Nee, maar het is niet realistisch. En sowieso niet met hoe goed ik nu ben. Dus, en ik ben al inmiddels wat ouder. Ja. Dus kijk, en natuurlijk stel ik doelen in mijn leven. Maar dat is wel iets realistischer. En dat is gewoon in eerste instantie wedstrijden winnen. Want het is zo dat in 2014 dat ongeluk gebeurde in Insel. Mm-hmm. Want je hebt dat verhaal natuurlijk al 1000 keer verteld. Mm-hmm. Tijdens een trainingsrondje, het laatste trainingsrondje... ging je onderuit met 60 km per uur tegen de boarding. Je bent geopereerd en uiteindelijk ben je gaan revalideren. Er is een prachtige documentaire gemaakt over jou door de NOS... waarin je zegt, in 2016 is die gemaakt... waarin je zegt, ja, het duurt misschien nog wel even... voordat ik geaccepteerd heb wat me is overkomen. Inmiddels zijn we 5 jaar verder. Als ik je zo beluister, heb ik het gevoel dat je het geaccepteerd hebt. Ja. Dat zo? Ja, ik denk dat ik wel ja kan zeggen. Maar toch word je elke dag nog wel geconfronteerd... met het feit dat je bijvoorbeeld in je rolstoel zit. Kijk, het heeft het allemaal niet makkelijker gemaakt of zo. Maar het is wel gewoon voor mij nu normaal. Dus ik denk in dat opzicht heb ik het wel gewoon geaccepteerd. Ja, nou ja, op je site ben je een waanzinnig positieve man. Op je site zeg je, hey, ik bedoel, het was een einde, dat ongeluk in Insel. Maar het was ook het begin van iets nieuws. En dat is natuurlijk heel knap, dat je dat kan. Dat je in je kop dat zo kan omzetten. Ja, maar toch denk ik ook dat je niet heel veel keuze hebt. Kijk, ik kan wel elke dag erom gaan treuren dat me dit is overkomen. Maar ja, ik ben gewoon wel iemand die gewoon vooruit kijkt en... ja. Graag nieuwe dingen oppakt. En uiteindelijk is er voor mij gewoon een heel nieuw leven begonnen. Mm-hmm. En dat is zeker niet minder leuk dan dat het zeg maar daarvoor was. Het is gewoon ook super leerzaam. En het heeft voor mij ook eigenlijk ook wat deuren geopend. En wat bedoel je met leerzaam? Nou ja, ik ben gewoon denk wel op een andere manier zeg maar, naar het leven gaan kijken dan dat ik toen deed. Kun je dat toelichten, wat je dan bedoelt? Nou ja, als sportman ben je gewoon super erg bezig met het zelf beter worden in je sport. En je bent veel weg, dus het is een beetje een apart leven of zo. Mm-hmm. En nu kijk je toch iets verder dan puur alleen je sport. En ik kijk na mijn ongeluk, in eerste instantie ben ik een soort van maatschappelijke carrière op gaan bouwen. En een nieuw sociaal leven. En dat komt ook een beetje kijken naar het sporten natuurlijk. Want in het sporten zit je wel een beetje in zo'n klein bubbeltje. Je bent, voor mij toen het jaar dat ik bij TVM schaatsen waren... volgens mij iets van 260 dagen van huis. En dan zit je eigenlijk altijd met dezelfde mensen om je heen. Dus je hebt ook bijvoorbeeld een heel klein sociaal leven. Dat soort dingen, ja. En dat is nu veel ruimer geworden. Ja, omdat ik het ook allemaal een beetje opnieuw moet hebben ontdekken. En ik ontmoet allemaal mensen die ik natuurlijk nog niet kende. Ook op mijn werk en in mijn sociale leven. Wat het uiteindelijk gewoon ook super leuk maakt. Ja. Ron Vergouwen, die gaat zijn laatste award van het jaar uitreiken. De Media Week Award. Met Ron Vergouwen. Ja, Ron. Week 52 is dit. Nou, hoe raad je het zo? Ja. Ja, ik ga in deze rubriek altijd op zoek naar het radio- en tv-moment van de week. Maar deze laatste week iets anders dan gebruikelijk. Even een klein kijkje in de keuken. Ik kies dus altijd het tv-moment van de week. En soms denk ik, oh, dat moet het worden. Maar soms dan kom ik hier binnen en dan denk ik, dan twijfel ik nog steeds. En dan is er altijd één programma. Dat vertel ik dan ook altijd voor de uitzending tegen jullie. Nou ja, ik kan altijd nog dat kiezen. Want dat was wel weer het tv-moment van de week. Ja. Dat is het programma Even Tot Hier. Oh, goh. Ja, ik heb het vaak genoemd hier ook. Maar het is dit jaar toch maar twee keer het moment van de week geweest. Dus het valt nog wel mee. Ja, ik vind op zaterdagavond zijn ze echt het lichtpuntje in een soms karige tv-week. Soms heb je alleen van die opgeklopte tv-relletjes. Die wil ik dan toch een beetje links laten liggen. Dan denk ik van, ja, moet ik daar ook nog maar een plasje over doen? Maar Niels van der Laan en Jeroen Woe, dat zijn de twee mannen die het doen, stelen wekelijks de show. Humor is subjectief. Er schijnen mensen te zijn die er niks aan vinden. Maar ik denk dan vooral dat zijn de mensen die zelf het leidend voorwerp zijn. Christijn, ben jij een kijker van dit programma Even Tot Hier op zaterdagavond? Geen vaste kijker, maar ik ken het wel. Ja. Ik vind het ook super grappig. Ja, de kijkcijfers schieten de lucht in. 2 miljoen mensen hadden ze afgelopen weken. Ze zijn dus niets ontziend in hun humor. Zoeken de grens van de grap op. Ik vind zelf dat ze er nooit overheen gaan. Maar goed, ik heb een wijde range van humor, denk ik. En ze passen zich aan de dingen die kunnen en niet kunnen. Hè? Want soms kan het publiek in de studio zitten, maar dan is er weer een lockdown. Hadden ze die gigantische videowall hadden ze ontwikkeld. Er zit een quiz-element, dat moeten we ook niet onderschatten. Want daardoor kunnen kijkers dus meedoen. En dat is heel belangrijk om echt een band op te bouwen met je publiek. Nou, scherpe teksten. Kortom, ik kan nog heel lang de loftrompet schallen. Maar dit is een beetje waarom ik heb besloten dat Even Tot Hier bij de Media Week Awards het programma van het jaar is geworden. En dan moet ik natuurlijk eigenlijk ook een moment van het jaar kiezen. Dat is niet mogelijk. Ik wil eigenlijk gewoon het hele seizoen als zijnde het moment van het jaar kiezen. Ik kom er niet op één moment vastpinnen. Ik ben groot fan van ze. Dus ik concentreer me even op hun grenzeloze muzikaliteit. Want je hebt natuurlijk die liedjes van 1 minuut. Die vind ik heel goed in elkaar zitten. Maar je hebt ook de variaties op liedjes van bijvoorbeeld ABBA of The Police. Maar ook de grote artiesten van Nederland die verlenen hun medewerking. Zoals Guus Meeuwis en Clouseau. Nou, al die creativiteit, inventiviteit en muzikaliteit, wat mij betreft het tv-moment van het jaar. Het tv-moment van 2021. Daar staan ze. En zoveel sloomheid heb ik nooit gezien. De formatie leidt vertraging en mijn god, dat is Baleman. En dat is er altijd nog maar eentje die je bellen kan. Dat is helemaal Cenk, dat is helemaal Cenk, dat is helemaal Cenk, dat is helemaal Cenk, dat is helemaal Cenk, dat is helemaal Cenk. Hele OMT is ineens passé. Hij doet niet meer mee, want we zijn ineens. Ja, van die is zo mooi geweest. Alles blijft open en dat willen we zo graag. En het kan, want vandaag telt alleen nog deze vraag. Heb ik u er? Heb ik u er? Nou dan mag je. Ja. QR, dat is ook weer zo'n geniale vondst van dit duo. Kan nog minutenlang doorgaan, helaas hebben we de tijd niet. Nou ja, ik heb me als jurylid van de Zilveren Nipkoff-schijf afgelopen jaar sterk gemaakt dat ze die prijs zouden winnen. Is net niet gelukt. Ook bij de televisiering hebben ze net de prijs ook weer niet weten te pakken. Net buiten de top 3 geëindigd. Mijn goede voornemen is voor 2022 om toch enige druk uit te oefenen dat ze er minimaal met 1 van die 2 prijzen komend jaar vandoor gaan. Heel goed, ja. Leuk. Radio, hè? Radio, ja. Dank voor alle tips die jullie als luisteraar mij het afgelopen jaar hebben gestuurd. Want ja, zonder die tips kan ik deze rubriek niet maken. En die kunnen dan natuurlijk altijd naar blooper@omroepmax.nl of mijn Twitter-account. Overigens, tips voor radio of tv-moment van de week zijn ook via die adressen van harte welkom. Ja, de laatste verse radio-bloopers van het jaar. Ik begin met Q-Music-DJ Steven Bouwman, die vrijdagmiddag in de top 40 even een kerstliedje wilde draaien. Maar dat ging niet goed. En om alvast in de stemming te komen, voor die kersttop 40 zometeen Mariah Carey. All I Want for Christmas is You. Ik loop helemaal te verneuken, joh. Deze heb ik al gedraaid vandaag. Ik zit helemaal scheef te doen. Ik moest Driving Home for Christmas hebben. Ik wacht op jouw teken, oké? Dat is natuurlijk ook sfeer, daar niet van. Ja, er zijn te weinig vrouwelijke hoogleraren en daar moet nodig wat aan gedaan worden. Simone Wijmans die voert daar een gesprek over in het Radio 1-journaal en maakt een toepasselijke verspreking. Dus ook daar hebben we nog heel wat te doen. Dus nog een flinke strijd te gaan. Dank Hanneke Takkenberg. Takkenberg van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Discjockey, dat is soms een heel zwaar vak. Neem nou 2000 plaatjes aan- en afkondigen. Dan kun je wel eens uitglijden. Zoals hier Emily de Wild. Een lekkere bakblazers. Into the Mystic Van Morrison. Exact 1 plaatje gezakt ten opzichte van vorig jaar. Janneke Band Wegman uit Spijkenissen. Jeroen Snel. Tegenwoordig mag hij niet meer blauw bloed presenteren. Dus kan hij vaker invallen bij Langs de Lijnen en Omstreken. En dat is even opletten. Ja, we gaan eens even vooruitblikken naar het volgend jaar. Veel mensen zijn blij dat 2021... Sorry, nee, ik zit in het verkeerde draaiboek. Ik zit het op te lezen, ik denk, hier klopt iets niet. Ja, dat is een blooper die vaker voorbij komt hier op deze zender. Dan nog even een belangrijke les voor iedereen die op de radio komt. Zorg dat je niet alleen op tijd bent, maar dat je ook op tijd vertrekt. Rolien Kreton in Kopenhagen. Jij was vandaag bij dat instituut, Rolien. Wat zien ze daar gebeuren? Nou, ik ben er vanochtend geweest en de onderzoeker die ik toen sprak... Ik moet even zeggen, ik heb net een trap opgerend. Oh jee. Dus ik moet even... Je bent even buiten adem misschien. Maar ik ben buiten adem, ja. Ja, dat is vreselijk. Ja. Bij sommige radiobloopers moet je helaas toch echt even het beeld er zelf even bij denken. Zoals hier, beeld je even in. Evert ten Apel, te gast bij Spijkers met Koppen... en zittend op een iets te wankel stoeltje. Het enige voordeel aan de Elfstedentocht is dat je maar... Oh jee, gaat even iets... Het is een levensgevaarlijk programma, dit. Het is gewoon de eerste gast ooit die hier in één keer een volledige stoel nog god helpt. Het was wel ten apel voor de goede orde die daardoor in stoel. Keihard zitten. Ja. Sorry. It's radio, man. Dan kan het. Ja, mijn man heeft ooit een rughernia door een kapotte stoel. Ja, dus ik ben blij dat het goed afgelopen is. Nou ja, het is inderdaad goed afgelopen. Dan het radiomoment van de week. Maar, het is heel speciaal, is een gecombineerd radio- en tv-moment van de week. Jo. Ja, het is namelijk de opening van de Top 2000. Kippenvel. Radio 2 DJ Bart Arends die maakt al jaren een mash-up, zoals het heet. Het is een mix van tientallen Top 2000 klassiekers in een minuut of 6, 7... Prachtig gedaan, maar dit jaar werd ik visueel echt uit mijn stoel geblazen. Het is een beetje dezelfde tv-kwaliteit als we dit jaar op het Songfestival hebben gezien, wat mij betreft. Bart zat dit jaar in een nachtelijke duisternis, zat hij pianospelend op het dak van het Instituut voor Beeld en Geluid. Samen met een spetterende lichtshow en een 32-koppig orkest, deels gefilmd met drones. Het was echt fenomenaal, met recht het radio- en tv-moment van de week. Het radio-tv-moment van de week. Ik heb echt met kippenvel zitten luisteren. Echt, als je die beelden ziet, je moet het op YouTube maar even terugkijken. Het is fantastisch. Ben jij een fan van al die mixen van de muziek? Ben je een muziekluisteraar? Ja, zeker. Ja. Nou, dit is heel mooi gedaan. Nogmaals, groot compliment voor Bart Arends. Wat mij betreft tv- en radiomoment van de week. Dat is niet vaak voorgekomen in deze rubriek. Ja. Nog even aandacht voor de verkiezing van het radiomoment van het jaar vanmiddag. Met een jury van elk grote radiostation in Nederland. Elk grote radiostation heeft een DJ of presentator afgevaardigd. Die zitten allemaal in de jury. Er is een winnaar uitgekomen en die gaan we straks tussen 5 en 7 op deze zender onthullen. Maar voor nu zeg ik een dikke punt achter de Media Week Awards van 2021. En volgend jaar kies ik natuurlijk weer gewoon een radio- en tv-moment van de week. Over 2022 zeg ik toch ook maar gewoon, ik hou mijn hart vast. Doe maar. Ja. En om 5 uur ben je er dus weer. Zijn wij er weer. Samen, ja. Ja, Vandaag begint in Heerenveen het OKT, misschien wel het belangrijkste schaatstoernooi van het jaar. Sebastian Timmerman is erbij voor Radio 1 bij dat OKT. Ja, dames en heren vandaag aan de start, hè, Sebas? Ja, inderdaad. Op de 1000 meter rijden de dames en de mannen gaan uitkomen op de 5000 meter. Ja, jullie hadden het net over 2022 aan het einde. Nou ja, dit toernooi heeft dat werpt zijn schaduw richting 2022 vooruit, als het ware. Want dit is dus het Olympisch kwalificatietoernooi. Als je naar de Olympische Spelen wilt, en die beginnen op vrijdag 4 februari in Peking in China, dan moet je deze dagen vanaf vandaag tot en met donderdag, 30 december, in vorm zijn. En moet je hiervoor zorgen dat je je Olympische startbewijs binnenhaalt. Als je dat hier niet doet, is het in principe over en uit. Als je niet goed genoeg bent om in de top 3 te rijden op zijn minst, dan weet je één ding zeker, dan ga je niet naar de Olympische Spelen. Er staat dus heel veel op het spel. Bijvoorbeeld voor Jorien ter Mors, die dadelijk in actie gaat komen op de 1000 meter, waarmee we dit toernooi dus gaan beginnen. 4 jaar geleden werd zij Olympisch kampioene, bijna 4 jaar geleden. En ze wil natuurlijk graag weer opnieuw naar die Olympische Spelen toe. En Jutta Leerdam en Femke Kok zijn dames die nog nooit meededen aan de Olympische Spelen, maar daar graag hun debuut willen gaan maken in februari. Ja, en op de 5 kilometer, daar draait het natuurlijk helemaal om de vraag, doet hij het of doet hij het niet? Gaat Sven Kramer erin slagen om voor de 5e keer een Olympisch startbewijs binnen te halen? Of lukt dat niet? Ook voor hem staat er dus veel op het spel. Hij is een beetje weggezakt bij de top vandaan de afgelopen jaren. Patrick Roest, dat is, zeker wat Nederland betreft, een van de absolute toppers, net als Jorrit Bergsma. Maar daarachter strijdt Sven Kramer zeker nog voor de laatste plek. Plek 2, 3, dat moet er echt wel in zitten voor Sven Kramer. Maar dus ook voor hem geldt, als hij het niet redt, vandaag met name op de 5 kilometer, ja, dan kan hij de Olympische Spelen in principe vergeten. Dus er staat ontzettend veel op het spel in het verder lege Tiel, waar nu alleen nog maar 2 ijsmachines over het ijs heen gaan. En over een ruim kwartier, dik kwartier, dan verandert dat dus. Want dan komen de schaatsers op de baan en gaan we beginnen aan het belangrijkste toernooi van 2021. En zo is het. En dat is natuurlijk ook allemaal te volgen op NPO Radio 1. Dankjewel voor nu, Sebastian Timmerman. Ja, Christijn Groeneveld, Sven Kramer. Het is erop of eronder, inderdaad. Wat denk jij? Gaat het hem lukken? Je kent hem goed. Ja, hij is voor mij een van de eerste ritten, zit hij. Dus hij moet een tijd neerzetten. Net wat Sebastian zei, ik denk plek 2, 3 moet kunnen. Het niveau is heel hoog, dus ik durf het echt niet te zeggen. Ik denk wel dat hij een goede dag moet hebben. Ik heb hem nog een berichtje gestuurd vanmorgen. Succes. Ja, wat schrijf je dan? Nee, ik zeg gewoon succes, kom op. Maar ik denk, je kunt het. Ja, precies. Maar ik denk wel dat er voor hem heel veel druk op staat. Ik denk dat ik niet de enige ben die hem een berichtje heeft gestuurd. Duizenden, denk ik. Ja, denk ik ook. En, ja. Is dat fijn, denk je, om berichtjes te krijgen? Of denk je alleen maar, ik zet het op stil en ik wil gewoon in een soort focus belanden zonder dat iemand me daaruit kan halen? Ja, ik weet niet zo goed hoe hij daarmee omgaat. Ik heb toen met hem wel heel van dichtbij beleefd, zeg maar 10 kilometer in Sochi. En dan had hij me toen ook uitgenodigd om te kijken. En eigenlijk stond daar ook een beetje deze druk op. Toen redde hij het niet. Dus ik weet niet of hij dit echt fijn gaat vinden. Ik denk dat het natuurlijk speelt ook mee in zijn hoofd heel erg. Dus ja. Ik weet niet in hoeverre het invloed op hem heeft. En merkte je dan dat hij daar onder spanning stond? Ja, zeker. Want dat was eigenlijk de 10 kilometer die hij eigenlijk nog heel graag wou winnen toen de tijd. Mm-hmm. En Jort Bergma was toen ook goed in vorm, die won toen. Wordt hij dan kort af? Of hoe reageert hij dan? Nee, dat valt wel mee. Hij is wel gewoon heel open. En ik denk dat het nu ook zo zal zijn. Maar ik denk dat er gewoon voor hem zoveel druk op staat op deze wedstrijd. Ja. Ja, hij is misschien meer bang, kon jij, denk ik. Kon jij daar goed mee omgaan, met die spanning? Nee, ik heb nooit deze spanning beleefd, zeg maar, richting de Olympische Spelen. Ik heb wel 1 keer OKT meegedaan, maar toen ging ik niet voor de plekken. Voor mij was het bijvoorbeeld zo'n 1 keer natuurreis. Dan denk dat je dan een beetje dezelfde spanning beleeft. Ik kon er wel goed mee omgaan. Maar ik denk, marathonschaatsen is iets anders. Je hebt nog wat een aantal kilometer, zeg maar, om een wedstrijd te bepalen. En dit moet natuurlijk vanaf het eerste startschot moet het gewoon meteen goed gaan. Ja, je kan een beetje op gang komen als precies, het ware. Precies, en dat is hier heel anders natuurlijk. Ja, want ik heb begrepen dat je gezegd hebt, de spanning die ik voelde toen ik als rolstoeltennisser meedeed aan een wedstrijd, dat die groter was dan je ooit hebt meegemaakt als schaatser. Ja, dat klopt wel een beetje. Ik weet niet of die echt groter was, omdat ik me ook niet zo goed meer kan herinneren hoe het toen was. Maar het was wel groot, ja. Ik was wel gewoon echt zenuwachtig. Maar heftiger zenuwachtig dan ooit bij het schaatsen? Ja, bijna wel, ja. Hoezo? Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik denk misschien zo lang heeft geduurd dat ik weer een beetje zo'n prikkel heb opgezocht. Ja. En toch graag wou winnen. Ja, die sportman, hè? Precies. Ja, want ik doe een beetje alsof jij gewoon nu al gekwalificeerd bent voor die Paralympische Spelen. Maar dat is misschien omdat ik zo een beetje naar jou kijk. Dat ik denk, als jij iets in je kop hebt gezet, dan ga je gewoon voor de 200% om dat te bereiken. Ja, dat klopt wel. Maar toch ben ik ook altijd wel realistisch. En dat is ook altijd want wel. Het is nog 4 jaar, hè? Of ja, dat is waar. Maar ik heb met schaatsen. Kijk, dit is gewoon echt een hele moeilijke route om daar terecht te komen. En kijk, met schaatsen heb ik het ook wel gehad. Toen. Ja, ik ben pas net begonnen met tennis. Dus. Het is nu exact 1 jaar geleden, denk ik, dat het begon. Ja, dus, je hebt nog even de tijd. En precies. Laat ik je niet onder stress zetten. Heel even nog over dat OKT. Jij hebt uiteindelijk niet mee mogen doen aan Sochi. Maar jij hebt wel, volgens mij was dat toen dat jaar, je geprobeerd te naturaliseren als Kazach. Kazach? Hoe zeg je dat eigenlijk? Een Kazak. Ja, okay. Nee, dat was niet van de speler van Sochi, hoor. Okay. Het is, even goed denken welke het is. Vancouver. Ja, Vancouver. Hoor ik in mijn oren, ja, hoor. Ja, klopt, Vancouver. Omdat je dacht, oké, het lukt me niet bij de Nederlanders. Maar ik verzin een list. Kijk, daar hebben we weer Christijn Groeneveld. Weet je wat? Ik word Kazach. Nou, deze list kwam vooral uit een hooghoed van Jillet Anema. Hoor. Die had ik niet zelf bedacht. Ja. Ja, die zei, we gaan het op die manier proberen. Ja, werden we toen benaderd, zeg maar, door de Kazachstaanse schaatsbond. En, jij werd benaderd? Ja, Jillet Anema. En ze zochten gewoon een aantal jongens voor de ploegachtervolging. En dat was toen Olympisch geworden. En wij vanuit het marathon schaatsen hadden wel gewoon veel ervaring, zeg maar, om die manier te schaatsen. En het was nog best wel, stond nog echt in zijn kinderschoenen. En wij trainen in de training ook best wel veel op. En onze tijden kwamen zeker in de buurt, zeg maar, van, zeg maar, toen de tijd de gouden medaille. Dus het was gewoon best wel een realistisch plan eigenlijk. Alleen een beetje te kort dag. Ja, maar je moest je naturaliseren. Was een enorme toestand ook met het IND. Mm-hmm. Maar dan was je echt Kazach geworden. Ja, dat had je er ook wel voor over gehad. Ja. Maar je ziet bijvoorbeeld. Mag je niet meer stemmen hier, hè? Nee. Nou ja, ik weet niet of dat ook heel veel. Had je niet uitgemaakt. Nee. Je was gewoon hup, dat wil ik dan gewoon. Ja, precies. En het was ook wel gewoon een realistisch doel. Het is wel heel ver land, hè? Ja, dat wel. Je ziet bijvoorbeeld in het atletiek zie je het heel veel gebeuren. Ja. Dat gewoon landen andere sporters benaderen om voor hun land uit te komen. Ja. Om medaille te winnen. Ja, precies. Want dat was dan het allerbelangrijkste. En dan was je daarna gewoon weer Nederlander geworden of zo. Nou, ik denk, het hangt er vanaf hoe ik ontvangen werd in Kazachstan. Ja. Heel leuk en warm, ja. Want ik vroeg, mooiste plek in Kazachstan, helemaal aan het begin bij de perskaart. En toen zei je, nou, ik ben er nog nooit geweest. Nee, klopt. Ja, ik heb wel meegedaan aan de Kazachstaanse kampioenschappen. Dat moest om ons te plaatsen voor de wereldbekerwedstrijden. Mm-hmm. En die werden toen gehouden in Rusland. Toen was er nog niet de ijsbaan in Astana, die er nu wel ligt. Mm-hmm. Dus wij hebben toen de kampioenschappen gereden in Chelyabinsk in Rusland. Met onder andere Jorrit Bergsma. Maar ja, uiteindelijk is het er niet van gekomen, helaas. Nee, het is niet gelukt. Nee. Het plan is niet gelukt. En vind je dat jammer uiteindelijk? Ik vond het sowieso geen slecht idee. Ik denk, het was gewoon te kort dag. En dat is ook waardoor het, zeg maar, niet gelukt is. We konden niet op de wereldbekerwedstrijden uitkomen om de punten te halen om mee te doen aan de Olympische Spelen. Maar als we het 1 jaar eerder bedacht hadden, dan had het zeker gekund. En dan hadden we gewoon ook echt kans gehad op een gouden medaille. Dat weet ik zeker. Ja, dat weet je zeker. Christijn Groeneveld, voormalig marathonschaatser en tegenwoordig dus rolstoeltennisser. We hebben een brief ontvangen. Stop, oh yes, wait a minute. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hey Christijn, Roy Boeven hier. Wij kennen elkaar natuurlijk van het schaatsen. En zeker ook van het laatste jaar van schaatsen. Ik weet nog goed dat dat we samen richting de Stelvio reden. Tijdens 10 dat we bij elkaar schaatsen. En dat jij gewoon de grote Pipo Pozzato les heb gegeven. De Shadow zat gewoon in de schaduw van Christijn Groeneveld. Geweldig. En wat ik er nu van gezien heb, ga je natuurlijk met tennis ook hartstikke hard. En dat bewonder ik echt ontzettend. Bizar hoe goed jij vanuit een kutsituatie zo gigantisch weer op bent geklommen. En vervolgens meedoet met het Nederlands kampioenschap. Echt geweldig om te zien. En ik wens je alle succes. Groeten. Ja, Roy Boeven, voormalig trainer bij marathonteam Van Werven. Sneller dan Pozzato? Zo. Ja, dat is wel grappig. Nee, ik had, als schaatser was ik wel een goede wielrenner. Ja, blijkbaar. Ja. En ja, we waren toen op trainingskamp in Livigno op hoogtestage. En ja, op de terugweg van de Stelvio. Toen reden we nog een klim op richting Livigno. En toen zagen we zeg maar een Italiaans kampioen fietsen. Dus ik, ja. Die zag je daar gewoon in het wild. Precies, die was daar aan het trainen. Ook op hoogtestage. Ja, je herkende hem. Ja, ja, zeker. En toen dacht ik, ja, die moeten we even inhalen. En ja, maar het is misschien iets mooier gemaakt dan het was, hoor. Nou, hoezo? Waarom mooier? Want je rijdt er voorbij of niet, toch? Ja, dat is zo. Maar ik weet natuurlijk niet hoe goed hij zijn best deed. Ik wel. En... Nou, wat denk je? Dat hij dan niet denkt... Hey, wacht eens even, deze snotneuzer, die laat ik niet voorbij gaan? Nou ja, als je een echte kampioen bent, wel natuurlijk. Dan, ja. Dan had hij me teruggepakt. Ja, maar hebben jullie daarboven nog eens even besproken... dat hij jullie voorbij liet gaan? Nee, ik probeer nog wel een praatje met hem aan te knopen. Maar hij was niet... Echt, Je had er geen zin in. Nee. Dus nee, dat is er niet echt van gekomen. Nee. Wat nee. Ontzettend grappig. En dan dacht jij wel, yes, die gaat in de boeken, deze winst. Ja, ja, zeker. En voor mij ja, daar hebben ze nu nog steeds over. Maar dat kwam wel ook al omdat ik gewoon wel echt een goede wielrenner was. Eigenlijk had ik ook wel als schaatser een beetje de ambitie om een wielrenner te worden, maar nooit echt die stap durfde te maken zeg maar, richting het wielrennen. Nee. Dat is het enige waar ik ooit een beetje spijt van heb gehad. Dat je dat niet gedaan hebt. Ja. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook lig voor gehandicapte sporters. Is dat nog iets? Ja, ik heb dat eigenlijk wel beoefend toen ik in het revalidatiecentrum zat in Heliomare. En, maar toch, ik weet gewoon hoeveel zeg maar, tijd en energie het me heeft gekost zeg maar, als schaatser om op dat niveau te komen. En met name in het duursport. En dat is gewoon, moet je gewoon superveel tijd en energie insteken om een bepaald niveau te halen. Ja. En eigenlijk na mijn ongeluk, ja, gewoon het revalideren heeft me ook gewoon superveel energie gekost. Dus toen heb ik dat eigenlijk een beetje laten liggen. Ja, want Heliomare, dat is natuurlijk een plek, hè, een revalidatieplek, wijk aan zee. Mm-hmm. Daar wil je, dat is een heftige plek om te zijn. En zeker voor iemand, nou volgens mij misschien net 30 was je, om daar te zitten. Ik bedoel, kan jij nu in de auto zonder emoties langs Wijk aan Zee rijden? Nou, ik denk wel altijd dan terug. En, ja, maar tuurlijk. Ik kom er nog best vaak aan. Want ook in Heliomare? Nee, dat niet. Op het strand? Ja, op het strand. Het was vroeger al mijn favoriete strandplek. Ja, dat is ook wel een beetje de keuze waarom ik de keuze heb gemaakt... om daar naartoe te gaan om te revalideren. Ik dacht, ja, toch een omgeving die ik ken. Maar achteraf heb ik misschien beter ergens anders voor kunnen kiezen. Ja, het is nu wel, als ik dan daar terugkom... dat ik er wel altijd mee geconfronteerd word. Ja, ik heb daar niet de leukste tijd gehad of zo. Nee, natuurlijk niet. Nee. Dat ongeluk in Insel, dat bleek ook in die documentaire van de NOS. Daar wilde jij wellicht tegen die schaatsbaan een rechtszaak beginnen... omdat er iets mis was met die boarding. Ben je die daadwerkelijk begonnen, die zaak? Nee, dat is er uiteindelijk zeg maar nooit van gekomen. Ja, het is uiteindelijk, ja... Het zijn verschillende dingen die hebben meegespeeld. En daar zijn we achter de schermen wel mee bezig geweest. Maar kan ik verder ook niet zo heel veel over vertellen. Oké, want er is misschien iets afgekocht of zo. Nou ja, dat niet zozeer. Maar het is gewoon, ja, het zijn wat afspraken overgemaakt waar ik zeg maar niet verder nee, op nee, ik zie het. Je kijkt zo naar me van doe me het niet aan om nee, nou nog door precies. Te vragen. Het is tweede kerstdag. Ik zei, wat wens jij jezelf toe in 2022? Zei je een sportief jaar? Dat maar, is wat je jezelf toewenst? Nou ja, ik denk wel gewoon wat ik nu heb... Ja, wat ik nu ben begonnen zeg maar, met het tennis... Dat, ja, die ambitie heb ik denk ik in 2022 nog steeds. En daar wil ik eigenlijk ook wel mee doorgaan. Want ik gewoon echt merk dat ik ook gewoon sporten me heel veel energie geeft. En ik het echt super fijn vind om te doen. Ja. Eigenlijk kan ik iedereen het aanraden. Vooral in deze tijd is het gewoon wat lastiger natuurlijk. Omdat mensen wat meer opgesloten zitten thuis. Gaan vooral veel sporten. Ja. Ik denk niet dat ik de eerste ben die tegen jou zegt... dat ik onwaarschijnlijke bewondering heb voor hoe jij hiermee omgaat. En gewoon het leven opgepakt heb en gedacht heb... weet je wat ik ga doen? Ik ga verder en ik ga niet achteruit blijven kijken... maar ik ga gewoon me richten op de dingen die me gelukkig maken. Want dat is je gelukt. Nee, dat klopt ook wel. En dat is ook wel. En daarom ben ik ook blij dat ik bijvoorbeeld hier zit. Ik wil ook wel mensen misschien een beetje ja, inspireren... om het ook wel te vertellen. En ik bedoel, ik praat er ook wel gewoon...